ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมาขึ้นจุลธรรมสมาทานสูตรจุลนี่แปลว่าสูตรเล็กนะเพราะข้างหน้าจะมีสูตรใหญ่ธรรมสมาทานนี่แปลว่าการถือเอาธรรมธรรมะในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากุศลเนี่ยนะแปลว่าสภาวะธรรมการถือเอาสภาวะธรรมทั้งหลายข้อ514เป็นต้นหน้า356ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็รับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานธรรมสมาทานนี่แปลว่าการถือเอาธรรมะแล้วประพฤติหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติตัวมีอยู่4ประการการปฏิบัติตัว4ประการว่างั้นเถอะ4อย่างมีอะไรบ้างก็คือ1ภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานการถือเอาธรรมที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปปัจจุบันนี้สบายมีความสุขเยี่ยมเลยนะแต่ต่อไปเดือดร้อนภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานที่ปัจจุบันเป็นทุกข์ต่อไปก็ยังให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอีกด้วยปัจจุบันนี้ก็เดือดร้อนนะผลที่มีต่อไปก็เดือดร้อนอย่างที่3ภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานที่ปัจจุบันเป็นทุกข์แต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขนะปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากแต่ต่อไปสบายอย่างที่4ภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสุขและต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะอธิบายตามลำดับว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสมาทานที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ต่อไปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเป็นไงนะปัจจุบันเนี่ยสบายชอบใจมีความสุขมากแต่ต่อไปเดือดร้อนยกตัวอย่างภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเขามีคำว่าสมณะพราหมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกลัทธิอยู่กลุ่มหนึ่งมีวาทะวาทะนี่แปลว่าทิฏฐินะมีวาทะมีลัทธิมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายหามีอยู่ไม่ก็แปลภาษาไทยว่าโทษของวัตถุกามและกิเลสกามไม่มีใครจะหมกมุ่นอยู่ด้วยกิเลสกามบริโภควัตถุกามเท่าใดเนี่ยนะไม่มีโทษนอกจากเสียเวลาบอกว่านั้นหรือคือบอกไม่มีโทษและดีอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยได้สิ่งแต่สิ่งที่น่าปรารถนาใช่ไหมได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โภชภาล้วนแต่น่าปรารถนาปล่อยวันคืนล่วงไปให้มีความสุขโสมนัสอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาเนี่ยไม่มีโทษไม่เป็นไรสบายอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเพราะเขาคิดว่าไม่ได้มีโทษอะไรทั้งในปัจจุบันและต่อไปพวกเขาจึงพากันถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายพวกเขาแลย่อมใช้พวกปริภาชิกาที่ขมวดมวยผมบำรุงบำเรอตนอยู่คือเนื่องจากพวกนี้เนี่ยนะถือว่าวัตถุกรรมไม่มีโทษพวกนี้ก็แปลว่ามีเมียหลายคนเหมือนกันเถอะก็ใช้ให้พวกนี่แหละสมัยใหม่ก็คือเข้าอ่างนั่นแหละอาบน้ำในอ่างมีคนนวดให้สบายเหมือนกันจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะพวกเขาก็กล่าวกันอย่างนี้ว่าอะไรกันเนี่ยนะพวกที่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญมองเห็นภายในอนาคตในกามทั้งหลายอยู่พากันมากล่าวการละกามกล่าวการกำหนดรอบรู้เพื่อให้พ้นจากวัตถุกามคือเขาบอกว่าเขาออกมาแบบแปลว่ามาด่าพวกคิดที่ว่ากามมีโทษเฮ้ยพูดอะไรกันนี่ว่างั้นมาพูดอะไรกันบอกว่ามีภัยในอนาคตไม่เห็นมีภัยอะไรเลยก็สัมผัสแขนที่มีขนอ่อนนุ่มของปริภาชิการุ่นเนี่ยช่างเป็นสุขเสียนี่กระไรนะเขาบอกว่าการที่มีคนมาคอยบีบคอยนวดคอยปรนิบัติรับใช้เนี่ยมันเป็นความสุขแล้วว่างั้นเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เขาก็เลยถึงความดื่มด่ำแล้วก็หมกมุ่นในวัตถุกรรม เมื่อไม่คิดว่ากามมีโทษก็บำรุงบำเรอปรนเปรอกันอย่างเต็มที่เนี่ยนะบริโภคการเรียกว่าแทบจะสุดๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นนิคมเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นชุมชนที่มีความสุขบริโภคกามแล้วก็หมกมุ่นในวัตถุกามด้วยอำนาจกิเลสกามลัทธิอันนี้เนี่ยค่อนข้างระบาดทั่วโลกเนี่ยนะค่อนข้างระบาดทั่วโลกสังคมกลุ่มบันเทิงทั้งหลายกลุ่มพวกนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะที่ว่ากลุ่มบันเทิงทั้งหลายเนี่ยโดยมากเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยดื่มด่ำอยู่ในกามท้ายที่สุดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะถ้าเข้าถึงนรกค่อยยังชั่วหน่อยนะยังพอระลึกถึงว่าไปทำผิดอะไรมาถ้าตกนรกโดยมากจะสำนึกได้ว่าไปทำผิดอะไรมาแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานนะก็หมดสภาพแล้วถ้าเป็นเดรัจฉานนี่สมมติถ้าไปเป็นหนอนเนี่ยนะทำอะไรได้เนี่ยเป็นหนอนอยู่ขี้หมูเป็นต้นเนี่ยจบเลยหรือว่าไปเป็นตัวมดตัวแมลงเป็นผีเสื้อเป็นตัวบุ้งเป็นปลาเป็นตัวอะไรนะตัวที่เอามาทำกระเปียพวกเคยพวกอะไรเนี่ยนะไปเป็นหอยเป็นปูเป็นอะไรก็หมดสภาพแล้วพวกนี้ยากแต่ว่าถ้าพวกที่ไปตกนรกล่ะเขาก็เสวยเวทนาที่เป็นทุกข์แข็งกล้าเผ็ดร้อนในที่นั้นเขาบอกบริโภควัตถุกามด้วยกิเลสกามมันมีโทษจริงหรือยมเห็นไหมว่าตรงไหนที่มันไม่เปื้อนปานาติบาตบ้างใช่ไหมไอการที่บริโภคหมกมุ่นวัตถุกามด้วยกิเลสกามโดยมากเปื้อนปานาติบาตจนได้ไม่เปื้อนปานาติบาตก็เปื้อนอทินาทานไม่เปื้อนอทินาทานก็เปื้อนกาเมสุมิจฉาจารทีนี้บริโภควัตถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยโดยมากก็ทำด้วยมุสาวาทบางทีก็แย่งกันไปแย่งกันมาก็อะไรส่อเสียดปิสุนาวาจาได้สมความปรารถนามั่งไม่สมมั่งก็พฤศวาจาสัมผัสปลาปะทั้งวันเนี่ยนะก็สัมผัสปลาปะทั้งวันอภิชาก็รุนแรงพยาบาทก็รุนแรงมิจฉาทิฐิทั้งหลายเป็นต้นก็จะไปไหนใช่ไหมก็ไปสู่อบายนี่ไปสู่อบายเขาก็พอไปถึงอบายแล้วก็บอกว่านี่แหละมั้งที่พวกสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตของวัตถุกามด้วยกิเลสกามทั้งหลายเนี่ยก็เลยพากันกล่าวถึงการละกามละกามในที่นี้หมายถึงการเจริญกุศลเนี่ยนะการเจริญกุศลธรรมเพื่อละกามแล้วก็บัญญัติการกำหนดรอบรู้กามทั้งหลายกำหนดรอบรู้ในที่นี้หมายความว่าไงกำหนดรอบรู้เนี่ยไม่ใช่โอ้แตะเนี่ยนะไม่ใช่หมายคำว่าก้าวล่วงเนี่ยนะก้าวล่วงพ้นจากวัตถุกามด้วยกิเลสกามด้วยอะไรก้าวล่วงด้วยศีลเนี่ยนะก้าวล่วงกามเนี่ยด้วยศีลด้วยสมถะทั้งหลายด้วยการพิจารณาภัยของกามทั้งหลายเขาก็เลยกล่าวถึงการละกามด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะการเจริญฌานทั้งหลายเพื่อให้พ้นจากกามมาพบเนี่ยนะแล้วก็เลยนึกออกเลยนะอ๋อมีหน้าล่ะเขาจึงละกันเนี่ยนะแม้ถ้าไม่งั้นเขาไม่คงไม่ละกันละมั้งเหมือนกันพวกเรานี่เนาะย่อมเสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเผ็ดร้อนก็เพราะกามทั้งหลายก็เพราะกามเป็นข้อมูลจริงๆอ่ะนะตอนบริโภคก็ช่างมีความสุขแท้ใช่ไหมแต่ก็ว่าตอนที่มีบุญตอนที่บุญยังอยู่ตอนที่บริโภคผลบุญอย่างเต็มที่เนี่ยนะก็เรียกว่าบริโภคจนลืมตายเนี่ยนะมาชอบพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปรามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ปรารภถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลบอกว่าพระราชาพระองค์นี้จะไม่สิ้นพระชนหรืออย่างไรก็แปลภาษาไทยอีกรอบว่าบอกพระราชาพระองค์นี้ตายไม่เป็นหรือเนี่ยนะคือทำอะไรอยู่นี่รู้ตัวหรือเปล่าไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเลยหรืออย่างเงี้ยนะถ้าตายแล้วทีนี้ต่อไปนั้นคืออะไรเนี่ยแต่ว่าพอดีพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าคอยโอวาทตักเตือนตอนหลังก็เลยไม่ประมาทแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อันตรายมากเนี่ยนะไปยังไงเนาะพบต่อไปคือจะไปคิดว่าไอ้อย่างมนุษย์สมบัติเป็นต้นจะไปคิดว่ามันยั่งยืนอะไรกันใช่อย่างยุคนี้มันเก่งเต็มที่ก็100ปีแล้วแต่มันหมดสภาพตั้งแต่80แล้วเนี่ยนะ80เนี่ยอย่างที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยน้ําก็ยังแทบต้องตํากินแล้วเพราะงั้นน่ะนะจริงเป็นนายพลด้วยเป็นรองนายกเขาบอกว่าโอ้ยน้ำก็ยังต้องตำกินแล้วตอนนี้นะจะไปดื่มเอื้อกเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้แล้วต้องค่อยๆจิบค่อยๆดูดค่อยๆซึมขึ้นมาเลยนะมันก็คือแม้ชรามันก็เข้ามาเยือนเนี่ยนะคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วมันอายุไขของมนุษย์โลกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถึง100ปีนี่ก็นับว่าวิเศษแล้วใช่ไหมแต่ถ้าสภาพของคนอายุ100ปีจะเป็นยังไงโยมถ้า150แล้วมีบุญนะอยู่ขนาดนั้นแค่ว่าอาจจะนอน ที่เฝ้าเตียงเงินตั้งแต่90แล้วก็ได้นะใครจะไปรู้ว่าจะมีบุญอะไรได้ยืดยาวขนาดนั้นเพราะเมื่อโลกเนี่ยนะอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปชรานี่ก็พาเราไปสู่มรณะเนี่ยนะแล้วก็มรณะก็จำต้องละทิ้งไปทิ้งยศทิ้งอำนาจทิ้งสิ่งที่เคยมีแล้วจิตทีนี้ถ้าดับความคิดไม่ได้ก็บอกว่าเออตายไปแล้วเมื่อรูปหมดใจก็ดับสลายปฏิสนธิต่อไปไม่มีตรงกันข้ามจุติแล้วก็ปฏิสนธิจิตดวงสุดท้ายเกาะเกี่ยวอะไรไว้เอามันก่อนก็ถามว่าเอาเนี่ยในโลกเนี่ยคำที่เราควรจะพูดถึงก่อนตายเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรมากที่สุดพูดถึงเพื่อนพูดถึงญาติหรือพูดถึงพระพุทธเจ้านะหลายคนก็บอกพูดถึงพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพูดคำว่าพระพุทธเจ้าอยู่กี่ครั้งทั้งวันเลยนะเอ้าทั้งวันเลยนะพูดคำว่าพระพุทธเจ้าก็พูดคำว่าคนอื่นเนี่ยเอางี้ละในโลกนี้เราเอ่ยชื่อใครมากที่สุดแต่เขามาเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเขามาเอ่ยชื่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดนะกล้าพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าหลายคนไม่รู้นะเหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบแม้อะไรแก้วตาดวงใจก็คือลูกก็มีอย่างนี้นะบางคนก็มีลูกบ้างบางคนก็มีเพื่อนบ้างบางคนก็มีคู่ครองบ้างบางคนก็มีแล้วแต่ว่าแล้วก็ดูว่าเอ่ยชื่อใครเอ่ยก่อนตายเนี่ยนะบางคนก็บอกเอ่ยชื่อคำว่าแม่นะแม่ก็บอกว่าเออถ้ามีพ่อมีแม่เป็นอารมณ์แบบก็ต้องดูว่าเจริญกุศลหรืออกุศลไว้กับพ่อแม่เนี่ยนะเป็นลูกที่เรียกว่าเป็นลูกมาผลาญพ่อผลาญแม่หรือว่าลูกมาเกื้อกูลมาบำรุงบิดามารดาก็ต้องดูด้วยว่าเรากลุ่มไหนแล้วเราจะเอ่ยชื่อใครก่อนตายเนี่ยนะนี่จะไปไหนอ่ะถ้าใจหมกมุ่นกับสิ่งใดเนี่ยเชื่อเถอะโดยมากคิดถึงสิ่งนั้นถ้าไม่เจริญพระพุทธเจ้าพุทธคุณไว้อย่างดีเลยเนี่ยนะวันก่อนเขามาไปถามโยมคนหนึ่งอายุก็ไม่ถึง80ปีก็ถามบอกว่าบวชมาตั้งหลายปีนะโยมบวชเกือบ10ปีอ่ะอิติปิโสจำไม่ได้มันก็แหมมันเกินไปอ่ะนะเราก็นึกในใจโอ้ยไม่ขนาดนี้นะอิติปิโสจำไม่ได้แต่เรื่องอื่นก็เล่าได้ทุกเรื่องนะเว้นแต่อิติปิโสเว้นแต่อะไรเนี่ย7ตำนาน12ตำนานลืมหมดเลยโอ้มันก็นึกในใจเลยโอ้โหแล้วมันอันตรายขนาดไหนถ้าความคิดแบบนี้เนี่ยนะคือแล้วก็ท่านก็ไม่รู้ตัวนะท่านก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอกเพราะท่านก็คิดไปโอ้นี่มันก็ทรมานก็คุยแต่เรื่องสุขภาพคุยเรื่องญาติเรื่องเพื่อนบ้านเก่าเมืองเดิมอยู่ไหนเนี่ยนะรู้จักใครที่ไหนอย่างไรทำอะไรที่ไหนจำได้หมดเลยเว้นแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยก็จำไม่ได้นี่ก็ถือว่าอันตรายมากไอ้ความคิดเนี่ยมันอันตรายที่สุดปัญหาว่าเราดูแลความคิดเราเองไม่ได้พบใหม่ควรจะไปไหนแล้วคงคงมารู้จักคนที่ดูแลความคิดตัวเองไม่ได้ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนะอย่างว่าวันหนึ่งพูดถึงคำว่าพระรัตนตรัยเนี่ยน้อยมากที่เหลือพูดถึงอย่างอื่นหมดเลยแล้วเขาบอกเขาจะไปสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยนะก็อยากจะเชื่ออวยพรให้ขอให้คุณได้ไปสวรรค์อย่างที่คุณปรารถนาเถิดแต่พฤติกรรมมันบอกว่าไม่ใช่เนี่ยนะเขามีโยมอยู่คนหนึ่งคือเล่าว่าพฤติกรรมมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าความปรารถนาอาจจะใช่ก็ได้ยังไปวัดหนึ่งที่จังหวัดน่านไปไหว้พระพอไหว้พระเสร็จแล้วก็ลงมานั่งรอถามอุ้ยคนหนึ่งอุ้ยไปไหนบอกจะไปเชียงใหม่เจ้าเขาไปทำไมไปเป็นนางพยาบาลกันว่างั้นอันอายุ80แล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะไปไหนบอกก็จะไปเชียงใหม่ไปทำอะไรไปเรียนพยาบาลไปเป็นนางพยาบาลว่าอยากเป็นนางพยาบาลมากจะไปเชียงใหม่เขาว่างั้นก็นั่งอยู่ก็อายุมากแล้วนะก็คือคงคนไม่เต็มอ่ะนะคงมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเยอะละว่างั้นแต่ว่าอยากไปเชียงใหม่มากจะไปไหนบอกไปทำไมจะไปเป็นนางพยาบาลเนี่ยนะก็ครับพูดบอกพูดเรื่องนี้นะเขาพูดเป็นแบบแหมพูดแบบจริงจังมากเลยนะจริงจังมากห้ามขวางเด็ดขาดเลยเรื่องประเด็นเนี่ยของเขาอ่ะนะเขาจริงจังมากนะเป็นผู้หญิงแก่แล้วคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วได้เป็นหรือเปล่าเอาพยาบาลเอา80ไปแล้วอย่างเงี้ยนะเขาจะให้เป็นไหมนางพยาบาลอย่างเงี้ยนะเอาไปให้พยาบาลดูแลเขาจะดูแลหรือเปล่าเนี่ยก็เอาไปให้พยาบาลดูแลเนี่ยใช่ละเชื่อละคือบางทีเนี่ยนะหลายคนเขาบอกเขาปรารถนาสวรรค์กันทั้งนั้นน่ะแล้วพฤติกรรมที่ทำอยู่มันสวรรค์จริงหรือเปล่าเนี่ยนะสิ่งที่ทำคำที่พูดเจตนารมณ์ที่ปฏิบัติตัวอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช่ไหมถ้ามันใช่ก็ดีแล้วล่ะอนุโมทนาขอให้มันจริงเถอะเนี่ยนะจะได้พ้นภัยพ้นทุกข์พ้นโศกเนี่ยนะถ้าไม่จริงล่ะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้เจตนารมณ์ของเรากับสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งเดียวกัน บางคนเนี่ยเอาแต่เจตนาที่ดีมาอธิบายพฤติกรรมที่ไม่ดีตัวเองหรือไม่มากลบเกลื่อนพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเนี่ยนะให้มันได้ดีทั้งสองอย่างเจตนารมณ์ที่ดีความปรารถนาที่ดีดีแล้วแต่ว่าพฤติกรรมของเราก็ต้องปรับให้คู่ควรเนี่ยนะปรับให้มันคู่ควรเพราะว่าถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็อย่างว่าโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อละกายละรูปละเวทนาละสัญญาละสังขารละวิญญาณไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็อุปมาว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าผลสุขของย่างทรายย่างทรายก็คือต้นย่างทรายเนี่ยนะเพิ่งแตกในเดือนท้ายฤดูร้อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพืชย่างทรายนั้นก็จะเมล็ดเนี่ยก็ตกไปที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นก็เกิดความกลัวตกใจพึงถึงความสะดุ้งเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ไอ้เมล็ดพันธุ์สาละนี่ก็เป็นต้นไม้ตระกูลไม้เถาเป็นไม้เลื้อยเนี่ยนะเป็นตระกูลไม้เลื้อยที่มันเลื้อยแล้วมันก็ไปเกาะต้นไม้ทั้งหมดเหมือนกาฝากเนี่ยแต่นี่มันใหญ่กว่ากาฝากเยอะมันล้อมจนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยอ้อมคลุมไปหมดแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นมีเมล็ดพันธุ์แล้วมันก็ตกลงมาที่โคนต้นไม้เนี่ยนะเมื่อตกลงมาบอกว่าไอ้นี่เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอยู่ที่โคนแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นอะเช่นเทวดาที่อยู่ที่สวนเทวดาที่ป่าเทวดาต้นไม้เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้ต้นหญ้าหรือต้นไม้ที่เป็นหญ้าเป็นต้นเทวดาทั้งหลายก็มาประชุมพร้อมกันปลอบโยนเอาใจเทวดานั้นว่าผู้เจริญอย่ากลัวไปเลยอย่ากลัวไปเลยผู้เจริญอย่างไรเสียพืชย่างทรายนี้นกยูงก็จะกินเดี๋ยวเนื้อก็มาเคี้ยวกินไฟป่าก็จะไหม้คนงานทั้งหลายก็จะถอนปลวกก็จะตั้งขึ้นหรือพืชอาจจะเป็นพืชเน่าเพาะไม่ขึ้นก็ได้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นนกยูงก็ไม่กลืนกินพืชย่างทรายนั้นเนื้อก็ไม่เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ไหม้คนงานในป่าก็ไม่ถอนปลวกก็ไม่ขึ้นคือปลวกก็ไม่ได้มาเด็ดยอดมากัดกินให้มันเสียหายนะพืชก็งอกทีนี้เมื่อฤดูฝนผ่านไปเมฆก็หลั่งรดงอกได้งอกดีเถาย่างทรายนั้นก็เป็นต้นอ่อนๆที่มีขนอ่อนนุ่มเนี่ยนะเลื้อยเรียกว่าเลื้อยทอดยอดไปเรื่อยๆค่อยๆพันต้นสาละนั้นจะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับต้นกระทกโลกต้นต้นผลไม้ต้นลูกสาวรสนะคล้ายๆพวกสาวรสนะมันค่อยๆเกาะขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมก็พันขึ้นตอนแรกมันจะเป็นหน่อแม้สัมผัสกับต้นสาละนี่นะไอ้ยอดอ่อนๆนี่มันก็อ่อนนุ่มเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายเทวดาที่สิงที่ต้นสาละท่านก็คิดว่านี่อะไรกันไอ้พวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของเราที่เป็นเทวดาอยู่ที่สวนที่ป่าที่ต้นไม้ที่เป็นหญ้าเป็นยาเป็นต้นพวกท่านเราพวกเขาเหล่านั้นเห็นภัยในอนาคตของพืชย่างทรายก็มาประชุมกันปลอบโยนเอาอกเอาใจเราเนี่ยนะบอกว่าอย่ากลัวไปเลยท่านผู้เจริญพืชย่างทรายนี้พวกนกยูงอาจจะกลืนกินพวกเนื้อพวกไฟป่าเป็นต้นอาจจะเผาไหม้เนี่ยนะคนงานเขาอาจจะถอนหรือปลวกก็จะพึงขึ้นมันก็จะเป็นต้นหมดสภาพเขาก็มากลัวอะไรกับต้นย่างทรายพวกนี้นี่สัมผัสของย่างทรายที่อ่อนๆมีขนนุ่มเลื้อยทอดยอดไปเรื่อยช่างเป็นสุขนี่กระไรแม้มาอ่อนเนี่ยนะหมายความว่ามันเป็นต้นเหมือนกับต้นอ่อนๆใช่ไหมเหมือนกับพืชล้มลุกที่มาค่อยๆพันเนี่ยมันจะไปเดือดร้อนอะไรก็ไอ้แค่ต้นอ่อนๆดีซะอีกเนี่ยนะจะได้มีที่วิ่งเล่นให้ลูกให้หลานเราแล้วก็นั่นก็พวกเทวดาเขาก็มีลูกมีหลานให้พวกลูกหลานเนี่ยนะคือพวกนี้เป็นพวกลูกกับเทวดาจะให้ลูกหลานเราไปเที่ยวไม่เห็นว่ามันมีโทษอะไรเลยไอ้ต้นย่างทรายอันนี้เถาย่างทรายนั้นก็ล้อมแล้วก็รัดพวกนี้อ้อมไปแล้วมันก็ค่อยรัดเมื่อมันล้อมรัดต้นสาละสูงจนถึงขาคบมันก็ทำให้เกิดความทึบคือไอ้ต้นนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างงี้พอมันคลุมไปถึงคลุมต้นไม้ปั๊บเนี่ยนะมันก็ไปแย่งอาหารดูดซึมของต้นสาละหมดมันก็ครอบคลุมทั้งหมดพอครอบคลุมเนี่ยใบมันก็ดกเอาเสร็จแล้วบางทีมันก็ท่วมทับจนต้นสาละเหล่านั้นเนี่ยหักแล้วก็ทำลายบางทีมันก็อาศัยแก่นต้นสาละสาละแปลว่าต้นไม้มีแก่นมันก็คลุมเลยนะต้นเก่าตายไปแล้วมันก็อาศัยซากของต้นไม้นั้นอ่ะมันหนักกว่ากาฝากเยอะ ถ้ากาฝากมันโดยมากต้นไม้ไม่ถึงก็ตายแต่อันนี้มันหนักกว่ากาฝากต้นสาระต้นไม้แก่นเนี่ยนะขนาด2คนโอบยังตายเลยไอ้ต้นประเภทนี้แล้วมันเลื้อยแบบเท่ากับงูเห่าตัวใหญ่ๆเนี่ยนะงูตัวใหญ่เนี่ยมันเลื้อยมารัดแบบนั้นแหละแต่ตอนแรกมันก็จะเป็นเหมือนกับต้นอ่อนนุ่มต้นไม้นั้นก็ไม่ตายครั้งนั้นเทวดาทั้งหลายที่สิงอยู่ที่ต้นสาระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้อันนี้เองที่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเทวดาที่อยู่ตามสวนอยู่ที่ป่าอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ต้นไม้ที่เป็นยาเป็นต้นไม้ใหญ่ๆผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตของเถาย่างทรายต่างก็มาประชุมพร้อมกันแล้วปลอบโยนอย่างนี้ว่าผู้เจริญอย่ากลัวไปเลยอย่ากลัวไปเลยนั่นนะเรานั้นได้เสวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะพืชย่างทรายนั้นเป็นเหตุโดยแท้ก็คือต้นไม้นั้นก็หมดสภาพนะพอต้นไม้นั้นตายหรือหักโค่นลงคือรุกขเทวดาเนี่ยนะมันต้องเอาวิมานไปแปะกับต้นไม้จึงจะอยู่ได้ครั้งหนึ่งทีนี้พอต้นไม้ที่ตัวเองแปะเนี่ยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นต้นไม้นั้นมันหักลงก็แทบเรียกว่าจะจูงลูกจูงหลานอพยพมาเลยเทวดาอพยพเนี่ยนะเรียกว่าพวกเทวดาประเภทนี้เป็นเทวดาบุญน้อยนะพวกรุกขเทวดาเนี่ยนะพวกรุกขเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้มันเวลาที่ต้นไม้เนี่ยมันหักมันโค่นลงเนี่ยมันก็จะเรียกว่าหมดที่ไปเลยไม่มีที่อยู่ก็อย่างที่โยมหลายคนเข้ามาเล่าให้ฟังว่าใช้ให้คนงานเนี่ยนะตัดต้นไม้แล้วก็คนงานนี่ไอ้ผีนี่ก็มาเล่นงานไอ้คนงานเนี่ยนะเจ็บป่วยเรียกว่าเรียกอะไรนะตัดเส้นสถาดเดียวแล้วหายป่วยได้เป็นต้นเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องพูดผีอมนุษย์ไม่ใช่เรามองไม่เห็นแล้วเราก็ปฏิเสธว่าไม่มีโลกนี้จริงๆแล้วเราเห็นกี่เรื่องเอานะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้จักและสิ่งนั้นไม่มีนั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็บางทีเนี่ยนะถ้าต้นไม้หักโค่นล้มลงไปเนี่ยนะก็ไม่มีบ้านอยู่เหมือนกันเนี่ยนะพวกนี้ก็เดือดร้อนมากยังว่าเป็นเทวดานะถ้าเป็นเทวดาชั้นต่ำแล้วลำบากนะนั้นลุงเรืองอย่าไปคิดถึงต้นไม้มากวิมานไปแปะอยู่ที่ต้นไม้ก็ทำลายสวนแล้วหมดเลยอ่ะเนี่ยนะระวังให้ดีนะไปอยู่สวนไหนเนาะเนี่ยนะวันหนึ่งไปคิดถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหมบุญเก่ามันให้ผลไปเกิดเป็นวิมานแปะอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยไปอยู่ต้นมะม่วงนะทำไงลุงเรืองลังลำบากเลยเรื่องเขามีไร่อยู่หลายร้อยไร่นะเขาก็หวงไร่เขาเข้ามากก็จะไปดูแลไปขุดสลังดอกกลับมาเลยก็มีนั่นนะอดฟังธรรมเลยโอ้ยนั่นก็คือคือก็ไม่ได้ห้ามนะในการคิดถึงแต่ว่าคิดให้เป็นกันแล้วกันถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยได้เฝ้าป่ามะม่วงแน่เหมือนกันนะแล้วก็ลำบากแล้วกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่เส้นเดี๋ยวก็สร้างความเสียหายให้เขาอีกนะไปเดือดร้อนอยู่ตรงนั้นก็ต้องระวังนะว่าต้องเจริญกุศลธรรมให้มันพ้นจากเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาเผาป่ามาแล้วก็วิมานถูกเผาอีกก็เดือดร้อนละทีนี้ย้อนกลับมาว่าเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นสาระเนี่ยนะไม่ตอนต้นไม่เห็นโทษของเถาย่างทรายที่มาร้อยมารัดตนแต่ในที่สุดก็เรียกว่าจูงลูกจูงหลานเรียกว่าวิมานก็พังไปหมดเลยเนี่ยนะถึงความเดือดร้อนฉันใดไอ้พวกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายพวกที่มีลัทธิทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยพากันดื่มดำในกามทั้งหลายพวกเขาย่อมใช้พวกนางปริภาชิกาเนี่ยนะที่กล้าวมวยผมบำรุงบำเรอตนกล่าวอย่างนี้ไหมก่อนถ้าบอกว่าถ้ามีพวกน้ำอ่างอะไรท่านเขาอาจจะเปรียบแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าคือพวกนี้เนี่ยนะสำคัญบอกว่าอะไรกันที่พวกสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตในกามทั้งหลายอยู่พากันกล่าวถึงการละกามทั้งหลายแล้วก็บัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายเอาไว้สัมผัสแขนที่มีขนอ่อนนุ่มของปริภาชิการุ่นเนี่ยนะเรียกว่าสัมผัสกับหญิงสาวรุ่นนี้ช่างเป็นสุขเสียนี่กระไรพวกเขาก็เลยดื่มด่ำในกามทั้งหลายพวกนี้เรียกว่าบริโภคกามจนลืมตายเนี่ยนะแต่ลืมตายก็ไม่ได้แปลว่าไม่ตายนะแต่ในที่สุดก็พอดื่มดำในกามทั้งหลายอย่างเต็มที่ในที่สุดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเนี่ยนะพวกเขาเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนในที่นั้นพวกเขาก็เลยกล่าวอย่างนี้ในที่นั้นว่านี่เองที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญทั้งหลายเหล่านั้นมองเห็นภายในอนาคตในกามทั้งหลายพากันกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรอบรู้กามทั้งหลายเอาไว้เ พวกเราเหล่านี้ย่อมเสวยเวทนาที่เป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนก็เพราะมีกามเป็นเหตุเพราะมีกามเป็นข้าวมูลเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะพวกที่ใช้ชีวิตแล้วก็หมกมุ่นในลักษณะนี้เนี่ยนะก็พอดีบุญเก่ามันให้ผลใช่ไหมเพียบพร้อมด้วยยศด้วยอำนาจด้วยบริวารด้วยทรัพย์สินใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะบางทีก็กามีสุมิจฉาจารทำบาปอกุศลไว้เยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้สุขในปัจจุบันแต่ในอนาคตล่ะทุกอย่างเดียวเนี่ยนะเวลากรรมเหล่านั้นมันตามให้ผลนะโยมเอ้ยเนี่ยนะก็ถ้าเก็บข้อมูลของความทุกข์ในโลกนี้เอาไว้ในใจเยอะๆเนี่ยนะพวกนี้กำลังเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าโอ้ยไม่มีไม่จริงเนี่ยนะเขามาก็ไม่อยากให้มันจริงสักเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ปัญหาว่ามันจริงนี่สิทำไงนะแต่ถ้าไม่เขาบอกว่าคนที่ทำบุญเนี่ยนะเขาบอกว่าเออถ้าทำบุญแล้วเนี่ยสมมติถ้าผลบุญมันไม่มีจริงมันก็ไม่ต้องเป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรปัจจุบันก็ไม่เดือดร้อนต่อไปมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถามว่าถ้าผลบาปมีจริงแล้วเราทำบาปแล้วเนี่ยนะแล้วทีนี้ใครจะไปรับผลบาปแทนเราเนี่ยนะมันก็หลายๆอย่างที่อาจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในปัจจุบันก็ตามแต่ผลเหล่านั้นที่เราจะรับเราก็รับแต่เพียงลำพังตนลำพังเฉพาะตนเนี่ยนะอย่างคนที่เป็นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยโยมเขาเป็นทุกข์แต่เฉพาะตัวจริงๆเลยนะไม่มีใครมาช่วยแบ่งเบารับภาระไม่เชื่อไม่สบายดูสิใครมาช่วยเป็นหวัดเราบ้างเอานะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดนอนไม่หลับเครียดเป็นต้นเนี่ยใครมาช่วยแบ่งเบาเราบ้างช่วยได้หรอกอย่างเราพิการขาขาดแล้วใครมาช่วยขาแทนบ้างปวดหัวตัวร้อนปวดท้องไม่สบายเจ็บหลังปวดเอวเนี่ยนะใครมาช่วยปวดช่วยเมื่อยบ้างหลวงเรืองมีคนเดียวทั้งนั้นแหละนะมันนึกขำหลวงเรืองเขาว่าไงนะแหมตายยังจะดีกว่าแล้วท่านว่างั้นนะมันปวดเลยนะเดี๋ยวว่างๆให้ลุงเรืองเล่าให้ฟังว่ามันปวดขนาดไหนว่างั้นทุกจริงๆเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนหัวเราะร่าเนี่ยนะนั่งรถไม่หลับไม่นอนอีกระวังเน้อ นี่มาดูสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ให้ผลต่อไปเป็นทุกข์ปัจจุบันก็เดือดร้อนหนักหนาสาหัสอยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตชาติอีกก็ยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกทุกข์ในปัจจุบันด้วยและทุกข์ต่อไปด้วยแหมไม่น่าเลยนะอุตส่าห์ทำแทบเป็นแทบตายเนี่ยทำจนเป็นจนตายแล้วก็ยังทุกข์ต่อไปอีกยกตัวอย่างบอกว่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้มีชีเปลือยบางคนปล่อยมารยาททิ้งไปเสียแล้วก็ใช้มือเนี่ยเช็ดอุจจาระเนี่ยนะพวกนี้ก็แปลว่ามือที่กินอาหารนั่นแหละมาเช็ดอุจจาระเนี่ยนะก็ไม่ล้างไม่อะไรนั่นอยู่ด้วยความสกปรกเนี่ยนะบ้านเราไม่มีแต่ที่เมืองแขกเนี่ยมีเมื่อกี้เนี่ยสักพักเมื่อเช้านี่ก็ดูรูปอยู่นะเป็นฤาษีที่นอนบนน้ำอ่ะนอนบนน้ำแบบเรียกว่าทอดตัวนอนบนน้ำเลยเนี่ยนะนุ่งผ้าเตี่ยวอยู่ผืนหนึ่งนะก็คือเอาผ้าแบบเท่ากางเกงในอ่ะมานุ่งแล้วที่เหลือก็นอนบนน้ำแบบน้ำไผ่กองน้ำเลยนะก็นอนอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าวางขันเอาไว้อันหนึ่งไว้รับวัตถุทานด้วยหรือเปล่าจะโดยมากก็จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองเจ็บปวดมากเนี่ยแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติลักษณะสร้างความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยที่ประเทศอินเดียเนี่ยโยมมีประมาณสักล้านคนเป็นอย่างน้อยที่แบบสร้างความเดือดร้อนชนิดที่เรียกว่าเจ็บแสบเผ็ดปวดร้อนเนี่ยนะทั่วประเทศเลยเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยนะไม่ใช่มีคน2คนนะมีเป็นล้านๆคนเลยบุคคลเหล่านี้เนี่ยประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอุกฤษมากเขาเชิญให้มารับก่อใหม่มานะไม่รับอาหารที่เขาร้องเชื้อเชิญว่าจงหยุดไม่ยินดีอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีอาหารที่เขาเจาะจงไม่รับนิมนต์ไม่รับอาหารจากปากหม้อปากภาชนะไม่รับอาหารที่คร่อมธรณีประตูให้คร่อมสากให้ก็ไม่เอาคร่อมท่อนไม้ให้ก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าพวกนั้นเป็นชีวะหมดไม่รับอาหารของคนที่กำลังกินข้าวอยู่กำลังนั่งกินอยู่เนี่ยไม่ต้องแบ่งมาให้หรอกไม่เอานะพวกหญิงมีครรภ์ก็ไม่เอาเดี๋ยวลูกข้างในจะเดือดร้อนนะหรือว่าพวกหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มนมหรือพวกหญิงที่กำลังอยู่กับผู้ชายเป็นต้นเนี่ยหรือเขาชวนกันทำอาหารมาให้ก็ไม่เอาหรือตรงไหนที่เขาให้อาหารสุนัข ก็ไม่เอาที่แมลงวันบินอยู่ก็ไม่เอาไม่รับปลาไม่รับเนื้อนะไม่รับสุราไม่รับเมรัยไม่ดื่มเรียกว่าของดองของมึนเมาทุกชนิดถ้าเขาได้อาหารมาเนี่ยนะรับบ้านหนึ่งหลังกินคำเดียวถ้ารับสองหลังก็เรียกว่ารับบ้านละคำโอ้ยเคร่งมากเลยนะปฏิบัติบ้านเราสายคนนับถือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะ ประเภทแบบนี้นะเชื่อไหมบ้านเราก็นับถือไม่ใช่น้อยนะอู้ยเคร่งจริงๆเนี่ยนะเขาบอกท่านเคร่งจริงๆเนี่ยนะนับถือกันจริงๆเลยแหละ บางทีเนี่ยนะรับจากบ้าน7บ้านแล้วก็มานะไปรับอาหารมาจาก7บ้านก็ทานแค่7คำบางทีก็เลี้ยงภาชนะด้วยภาชนะถาดน้อยๆอ่ะถาดน้อยๆเคยเห็นเครื่องเส้นไหมถาดน้อยๆถาดเล็กๆอ่ะนะแบบเครื่องเส้นอ่ะนั่นแหละอยู่ด้วยอาหารแค่ภาชนะถาดเดียวบางที2ถาด3ถาด4ถาดบางทีก็แค่7ถาดถาดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเนี่ยนะไอ้ถ้วยแบบยิ่งกับเล็กนิดเดียวเนี่ยนะแล้วก็บางทีก็กินอาหารที่เก็บเก่าเนี่ยนะเก็บเก่าเก็บอาหารสุกแล้วปรุงสุกแล้วเก็บค้างไว้วัน2วัน3วัน4วัน5วัน7วันเนี่ยนะเค้าก็มีพระรูปหนึ่งตอนนี้ท่านเสียไปแล้วเค้านับถือท่านมากเพราะท่านกินอาหารบูดเนี่ยนะท่านก็ได้อาหารมาท่านจะเก็บให้บูดเป็นวันๆก่อนแล้วท่านก็มาทานฉันแต่อาหารบูดแล้วก็โอ้คนขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยนะนับถือท่านมากเลยเพราะท่านฉันอาหารบูดเพราะฉะนั้นบอกว่าโอ้คนอย่างเงี้ยนับถือเนี่ยอย่าคิดว่าบ้านเราฉลาดมากนักนะไม่เท่าไรหรอกนะก็นับถือแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยที่เก็บเรียกว่าเก็บอาหารกินอาหารบูดๆเนี่ยนะแล้วก็บางทีก็บริโภคโภชนะที่เรียกว่าวันหนึ่งบางที7วันเนี่ยทานฉันครั้งหนึ่งบางทีก็โน่นแหละแบบโน่นครึ่งเดือนแล้วกินครั้งหนึ่งก็มีบางทีก็กินแต่ผักก็มีบางทีก็กินแต่หญ้ากับแกกินลูกเดือยกินเปลือกไม้กินสาหร่ายบางทีก็กินแต่รำบางทีก็กินแต่ข้าวตังข้าวสารหักกินหญ้ากินขี้วัวก็มีเนี่ยประเภทกินขี้วัวเนี่ยอยู่ด้วยอาหารคือลูกขี้วัวเนี่ยนะลูกคือว่าลูกขี้วัวขี้วัวนี่มันขี้แต่เป็นวัวเล็กๆไงนะแล้วก็บางทีก็กินรากไม้กินผลไม้ในป่านะโอ้ยหนักกับนักนังมังสวิรัตเยอะเนี่ยนะแข่งกับพวกนักมังสวิรัตธรรมดาเยอะมากบางทีก็นุ่งห่มผ้าป่านผ้าป่านก็คือผ้าเปลือกไม้นั่นแหละบางทีก็นุ่งผ้าเจือกันบางทีก็ไปเอาผ้าที่ไปเก็บจากซากศพนั่นแหละมาพันตัวใช้ผ้าคลุกกระดานกรองนุ่งห่มผ้ากำพมกำพลผมคนเนี่ยนะหมายความว่าเขาตัดผมทิ้งแล้วก็ไปเก็บมาแล้วมาถักเป็นเครื่องนุ่งห่มเรียกว่าผ้าผมคนเนี่ยก็บอกว่าในบรรดาผ้าทุกชนิดผ้าเลวที่สุดในจำนวนผ้าที่มีในโลกคือเอาผมของคนเนี่ยมาถักเป็นผ้าแล้วมานุ่งเนี่ยเรียกว่าสุดยอดของผ้าชั้นเลวก็บอกว่าทำไมยามร้อนเนี่ยมันจะร้อนที่สุดเลยเอาผมคนมานุ่งอ่ะนะแล้วก็บอกหน้าหนาวนี่เย็นอย่าเยือกว่างั้นเขาบอกว่าผ้าชั้นเลวที่สุดคือผ้าที่ทำด้วยผมคนนะเสร็จแล้วก็บางทีก็ใช้ผ้าขนสัตว์ผ้าขนหางสัตว์บางทีก็เอาปีกนกเข้ามาต่อเคยเห็นไหมพวกอินเดียนแดงอ่ะนะก็จะเอาขนสัตว์เนี่ยมาถักแล้วก็มาห่มอ่ะประเภทนั้นอ่ะแล้วพวกนี้ถอนผมและหนวดไม่ใช่ตัดธรรมดานะถอนก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเห็นเขาแต่ก็วันก่อนดูสารคดีก็มีเรื่องนะพวกถอนผมนี่เขาถอนยังไงจับถอนใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เอาขี้เถ้ามาก็มาลูบหน้าแบบถ้าเราฟอกสบู่นะเราจะเวลาโกนหนวดโกนอะไรเราก็จะใช้พวกอะไรนะพวกฟองสบู่พวกอะไรก็มาแล้วก็โกนใช่พวกนี้เอาขี้เถ้ามาหนวดเข่ามันยาวขี้เถ้ามาลูบให้ขนปั๊บแล้วก็จับแล้วก็ดึงเลยดึงควักขึ้นมาเนี่ยนะน้ำตาไหลเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรียกว่าปอพวกหนังเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นแว่นเลยนะดิแล้วก็ดึงแบบดึงไม่ปราณีปราศัยเลยนะดึงแล้วเขาก็น้ำตาไหลพรากแล้วก็มีความสุขไม่หนีด้วยนะก็ยอมให้ดึงแบบแหมดึงเหี้ยมมากอันนี้เขาบอกว่าธรรมดาเขามีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าขุดหลุมให้นั่งแล้วให้โผล่มาแต่หัวเนี่ยนะโผล่ข้างบนมาแต่หัวแล้วก็นั่งทับบนแผ่นกระดานแล้วถอนผมเพราะเดี๋ยวมันต่อสู้แล้วก็ถอนผมแล้วเขาก็ยอมเลยนะเพราะเขาถือว่าเป็นลัทธิที่พิเศษมากนะเขาจะได้ดิบได้ดีเขาจะไปสวรรค์ไตอะไรเป็นต้นแต่อันนี้ก็มีอยู่ในปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าแบบในพระไตรปิฎกเขียนขึ้นมาเฉยๆไม่มีบอกปัจจุบันนี่แหละมันดูไม่กี่วันนี่เองนะว่าถอนผมน้ำตาไหลพระเอาขี้เถ้าเนี่ยมาทาแต่ก็จริงอ่ะนะเขามาเคยถอนขนสัตว์บางพวกเอาขี้เถ้าเนี่ยมันรูปมันจะได้จับแล้วมันจะไม่หลุดอ่ะนะจับมันอ่ะล้างมันที่ขนออกแล้วก็จับแล้วก็ดึงออกมาง่ายนี่ผมมันก็ตกทีโอ้เขาบอกปล่อยก็อะไรนะหนังเนี่ยมันหลุดออกมาเป็นแว่นเลยเนี่ยถอนหนวดเนี่ยหนวดธรรมดาเนี่ยจับแล้วไม่ใช่2เส้นนะจับเป็นแล้วก็กระชากออกมาเนี่ยน้ำลายน้ำตาไหลพากเลยแหละขณะอายุมากๆกันแล้วนะแล้วมีใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มันงอกออกมาอีกก็ทำอย่างนี้อีกก็ถอนออกมาอีกก็ตกออกมาอีก พวกนี้บางทีก็ประกอบความเพียรในการถอนผมถอนหมวกถอนหนวดเนี่ยนะยืนกระยงห้ามการนั่งไม่ยอมนั่งเลยนะกระยงอย่างเดียวเนี่ยนะยืนไม่เต็มเท้าเนี่ยนะบางคนก็เลยยืนขาข้างเดียวก็มีเดินกระยงประกอบความเพียรในการเดินกระยงประกอบความเพียรในการยืนบางทีก็เดินบนหนามนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามเนี่ยนะอันนี้ก็เมื่อเขาก็มีรูปจริงเอาหนามมากองสุ่มแล้วก็ไปนอนเนี่ยนะนอนทับบางพวกก็กำมือซะเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยทะลุหนังก็ทำพวกนี้ทุกทั้งในปัจจุบันหรือบางทีพวกนี้อยู่ในวัดในการอาบน้ำเนี่ยนะนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามประกอบความเพียรในการอาบน้ำอาบน้ำมาละสามครั้งบ้างเนี่ยนะแต่เขาก็มีแบบคาถาของเขานะเขาท่องโอ้ยของเขาร่ายมนต์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ลงไปอาบน้ำล้างบาปออกไปใช้ชีวิตให้เร่าร้อนเดือดร้อนโดยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้าบอกอย่างไม่เกรงใจเลยว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกไอ้ชาตินี้ก็ทุกสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมชาติหน้าไปนรกต่ออีกไงมันเรียกว่าอะไรนะพ่ายแพ้ทั้งสองโลกเลยนะโลกนี้ก็พ่ายแพ้โลกหน้าก็ปราชัยเนี่ยนะนี่เรียกว่าธรรมสมทานการกระทำที่ปัจจุบันก็เป็นทุกข์ผลแห่งการกระทำเหล่านี้ต่อไปก็มีแต่ความทุกข์เนี่ยนะที่นี้อย่างที่สามเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์ละแต่อนาคตเป็นสุขก็บอกว่าการถือมั่นหรือธรรมสมาทานที่ปัจจุบันเนี่ยทุกข์มากแต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขเป็นไฉนบางคนในโลกนี้ปกติเป็นคนที่มีราคะรุนแรงแล้วก็เสวยทุกโทมนัสที่เกิดจากราคะหนึ่งเนืองหมายความว่าบางคนเนี่ยมีราคะรุนแรงมากบางทีจนไปเสียศีลเสียธรรมออกมาอาจารย์ครูอาจารย์ก็ลงทันตกรรมก็เดือดร้อนน้ำตาไหลนั่นแหละบางพวกมีโทสะรุนแรงเสวยทุกโทมนัสที่เกิดจากโทสะเนี่ยเป็นคนขี้โกรธมากๆเลยนิดๆหน่อยๆก็ร้องให้น้ำตาไหลเนี่ยนะก็เคยเห็นพระเนนบางรูปเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอบวชเข้ามาแล้วใครว่าอะไรนิดๆหน่อยๆก็น้ำตานองหน้าอาบแก้มอยู่นั่นแหละเสียอกเสียใจเรียกว่าโทสะรุนแรงเนี่ยนะปกติบางคนเนี่ยโมหะรุนแรงเสวยทุกโทมนัสเพราะโมหะเนี่ยนะก็อย่างว่าคนที่มีกิเลสรุนแรงเนี่ยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรับผิดชอบนะท่านไม่ปล่อยให้เรากิเลสกำเริบเสบสาวหรอกท่านก็ชำระเรานั่นแหละเนี่ยนะด้วยการลงโทษด้วยการลงทันตกรรมโดยวิธีการต่างๆแก้ไขพัฒนาจนเราได้ดีนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้ความที่ตัวเองเนี่ยมีกิเลสแรงเนี่ยนะก็เลยทุกโทมนัสร้องให้ทั้งน้ำตาเรียกว่ามีน้ำตานองหน้าสู้ประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลทั้งน้ำตาเจริญสมถะวิปัสสนาคละเคล้ากับน้ำตาแต่ก็ไม่ยอมไปทำชั่วนะเรียกว่าสู้อดสู้ทนเนี่ยนะด้วยความทุกข์ยากลำบากเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะรักษาศีลใครเคยรักษาอุโบสถจนน้ำตานองหน้าบางทีเนี่ยนะแต่ก็ทนอ่ะนะหิวแต่ก็ทนอ่ะปวดเมื่อยบางทีบางคนเนี่ยนั่งเจริญนั่งฟังธรรมนั่งอะไรเป็นต้นเนี่ยปวดเมื่อยจนน้ำตาแต่ว่าก็ยังสู้นะแต่บางคนเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเขาก็อดเขาก็ทนของเขามากแต่ก็เดือดร้อนในปัจจุบันแต่ว่าให้ผลต่อไปนี่เป็นทุกข์ขอไปให้ผลเนี่ยเป็นสุขที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะตัวเองนี่กิเลสมีกำลังอันนี้เรียกว่าปัจจุบันนี้เป็นทุกข์แต่ให้ผลต่อไปนี่เป็นสุขเนี่ยนะบางคนนี่เป็นอย่างไรเนี่ยพระบางองค์เนี่ยร้องไห้บ่อยมากเลยเพราะว่ากิเลสมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปทำอกุศลทำเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็เสียใจก็รู้ว่าดีทำไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจเนี่ยนะพวกนี้แหละก็เรียกว่าทุกข์ในปัจจุบันแต่ต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขทีนี้สิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขด้วยปฏิบัติในปัจจุบันก็สบายแสนจะมีความสุขเนี่ยนะต่อไปก็ให้ผลเป็นความสุขก็บอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนมีราคะรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องทุกโทมนัสเพราะราคะเป็นเหตุปกติไม่ใช่เป็นคนที่มีโทสะที่รุนแรงเพราะฉะนั้นไม่เสวยทุกโทมนัสที่เกิดจากโทสะปกติแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีโมหะที่รุนแรงก็คือเป็นคนที่มีปกติไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่โง่เนี่ยนะฉลาดก็ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจอะไรเพราะความโง่เขลาบ่าวปัญญาตัวเองเนี่ยนะเขาก็พวกนี้สามารถที่จะเจริญปฐมฌานเนี่ยนะ ปฐมฌานสงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเข้าเพราะสงบระงับวิตกวิจารเข้าถึงตะเข้าถึงทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิเข้าตติยฌานเข้าจตุทฌานพวกที่กุศลธรรมเจริญเนี่ยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ความที่อะโลภะอะโทสะอะโมหะของเขาเนี่ยมีกำลังหมายว่ากุศลจิตเนี่ยแรงกล้าผู้นี้ฟังธรรมก็มีความสุขเรียนพระธรรมก็มีความสุขเจริญสมถะก็มีความสุขเจริญวิปัสสนาก็มีความสุขจนสามารถบรรลุมรรคผลเป็นต้นพวกเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันก็สบายและต่อไปก็ให้ผลอย่างมีความสุขเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าธรรมสมาทานมีอยู่4ประเภทด้วยกันอย่างที่1สุขปัจจุบันทุกต่อไปอย่างที่2ทุกปัจจุบันแล้วก็ทุกต่อไปอย่างที่3สุขทุกปัจจุบันสุขต่อไปอย่างที่4สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอยากจะเอามาพูดบ่อยมากก็คือว่าคนที่ทำไมบางคนราคะรุนแรงมากบางคนทำไมโทสะรุนแรงบางคนทำไมโมหะรุนแรงบางคนทำไมอะโลภะเนี่ยเขามีกำลังไม่ติดอะไรเลยบางคนนี่ทำอะไรให้ก็ไม่โกรธบางคนนี่ฉลาดจริงๆเลยทำอะไรมาเนี่ยนะก็มาไล่ดูเขาบอกว่าเขาจริตนิสัยว่าราคะโทสะโมหะรุนแรงหรือไม่อยู่ที่กรรมนิยามเนี่ยนะเพราะว่าในขณะสั่งสมกรรมเนี่ยนะหรือกรรมนิยามเนี่ยนะในหน้า366เนี่ยนะก็มาจะเอามาว่าโดยสรุปนะเพราะในนั้นก็แปลตกแปลหล่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะงั้นถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็ถือว่ามีบุญมากกันนะถือว่าโหทำบุญอะไรมาเนาะฉลาดจังเลยเนี่ยนะจริงๆก็ต้องดูฉบับภาษาบาลีแล้วจะรู้เรื่องดีก็จะกล่าวสรุปว่าเขามีอยู่8อย่างด้วยกันนะถ้ามาแบ่งก็คือข้อที่1เลยเนี่ยนะมาแบ่งสรุปว่าทั้งหมดในนั้นน่ะแบ่งออกเป็น8ข้อประเภทที่1บางคนเนี่ยนะโลภะเขามีกำลังมากอโทสะอโมหะไม่มีกำลังขออภัยอะก็โลภะอโทสะอโมหะนี่มีกำลังอโลภะโทสะโมหะมีกำลังเพราะฉะนั้นบุคคลเราเนี่ยอันนี้พูดถึงตอนทำบุญน่ะนะอดีตชาติตอนทำบุญเนี่ยทำบุญด้วยจิตใจที่โลภอย่างรุนแรงตอนทำบุญเนี่ยโลภมากแต่ก็มีเมตตาแต่ก็ฉลาดเพราะเวลาบุญนั้นเวลากรรมที่เขาทำมันให้ผลนะเขาจะเจอชาติหลังมาเขามีนิสัยที่โลภมากแต่มีความสุขใครด่ายังไงก็ไม่โกรธแล้วฉลาดแต่โลภเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมเป็นคนโลภมากเลยนะแต่ไม่โกรธใครพูดอะไรพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจยังไงก็ไม่โกรธแล้วฉลาดด้วยนะรู้วิธีการแต่ว่าโอ้โหความโลภเนี่ยนะผมมาเถอะไม่มีพอไม่มีเต็มเนี่ยนะคือเป็นคนมักโลภมากเป็นคนที่มีความสุขไม่ขี้โกรธไม่หงุดหงิดฉลาดเนี่ยนะมีปัญญาแต่ความโลภไม่มีประมาณเนี่ยนะพวกนี้เพราะอะไรเพราะตอนทำกรรมเนี่ยทำด้วยเจตนาที่เรียกว่าอะไรนะอกุศลที่เป็นประกอบกับการทำบุญก็อย่างสังเกตดูเวลาคนทำบุญบางคนเนี่ยโลภจริงๆเลยนะขออุ้ยรู้สารพัดขอเนี่ยนะไอ้ขอประเภทที่เรียกว่าขอไม่ได้คือขอรูปขอเสียงขอกลิ่นขอรสขอแบบเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ถ้าเจตนาตัวนั้นมันให้ผลในอนาคตเนี่ยเขาจะพอเป็นหรือเนี่ยนะก็ความต้องการเขาจะจบลงที่ไหนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมักโลภเป็นคนที่มีความสุขและแต่ว่าเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดอันนี้เป็นพวกกลุ่มที่หนึ่งนะก็บอกว่าเป็นคนที่เป็นคนมักโลภมีปกติอยู่เป็นสุขไม่โกรธเป็นคนมีปัญญาเหมือนเพชรเขาว่างั้นน่ะแกกลายเป็นคนยอดคนสมองเพชรไปในฉลาดมากส่วนกลุ่มที่สองพวกนี้เนี่ยนะตอนทำบุญระหว่างทำบุญเนี่ยโลภะก็แรงโทสะก็แรงแต่ฉลาดเวลาบุญให้ผลเนี่ยเป็นยังไงไอ้กรรมที่ตอนทำเนี่ยกรรมชนิดนั้นมันให้ผลนำเกิดกลายเป็นคนมักโลภขี้โกรธแต่ฉลาดเห็นไหมบางคนเนี่ยโอ้ยโลภมากเนี่ยนะขี้โกรธเนี่ยแรงมากแต่ฉลาดเนี่ยนะโหดีมากเลยเนี่ยนะไอ้คนประเภทนี้ก็มีพวกที่สองพวกที่สามเนี่ยนะตอนทำกรรมเนี่ยโลภะแรงอโทสะเนี่ยแรงแล้วก็โมหะเนี่ยมากเพราะพวกนี้เวลากรรมมันให้ผลเป็นคนที่โลภก็มาก ไม่โกรธเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสุขไม่โกรธแต่โง่โลภก็แรงไม่โกรธแต่โง่คนแบบนี้ก็มีในโลกไหมถามว่าดูจากอะไรทำไมเวลาเขาเหตุที่เขาทำอ่ะตอนที่เขาทำกรรมมันเป็นอย่างนี้จริงๆตอนเขาทำกรรมเนี่ยโลภะเขาแรงมากแต่ว่าอโทสะเขาแรงเพราะฉะนั้นอโทสะเป็นเหตุให้เขาสบายแต่โมหะตอนนั้นมีกำลังเพราะฉะนั้นกรรมนั้นเป็นปัจจัยกลายเป็นคนมักโลภโง่แต่ก็สบายไม่โกรธนะใครด่าๆนั่งด่าสามวันสามคืนก็นั่งฟังได้หมดอ่ะไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะพวกที่สี่เนี่ยนะพวกที่สี่เขาบอกว่าพวกนี้โลภะโทสะโมหะเนี่ยนะอู้แรงเนี่ยนะทำบุญเนี่ยบางคนเนี่ยตอนทำบุญเนี่ยสังเกตดูนิสัยบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆโลภะก็แรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงเพราะฉะนั้นนิสัยทั้งขี้โลภมักโกรธเนี่ยนะโง่ก็โง่โกรธก็มากโลภก็เยอะเนี่ยนะอย่างนี้ก็มีอีกนะแต่ก็เป็นมนุษย์ได้นะเพราะบุญก็ให้ผลนำเกิดเป็นมนุษย์อ่ะแต่ว่าจริตนิสัยมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่ห้าอันนี้อโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงพวกนี้ไม่ติดในอารมณ์แม้กระทั่งอารมณ์ที่เป็นทิพย์อ่ะนะแต่เป็นคนโกรธง่ายแล้วก็โง่ไม่ติดอะไรไม่อยากได้อะไรไม่โลภไม่อะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่าโกรธก็แรงโง่ก็โง่เนี่ยนะอันนี้ก็มีคนแบบนี้ก็ไม่ใช่น้อยไม่อยากได้อะไรสักอย่างแต่ว่าขี้โกรธและโง่ด้วยบางคนเนี่ยอโลภะแรงอโทสะแรงแต่ว่าโมหะนี่แรงกลายเป็นคนอะไรไม่โลภไม่โกรธแต่โง่อย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยก็มีพวกที่4ขออภัยพวกที่7พวกที่7นี้อโลภะแรงโทสะแรงอโมหะแรงคนประเภทนี้เนี่ยเป็นไงเขาเป็นคนที่มีปกติไม่โลภขี้โกรธแต่ฉลาดนะอันนี้เนี่ยไม่โลภขี้โกรธแต่ฉลาดคนอย่างนี้ก็มีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะอโลภะอโทสะอโมหะนี่แรงเพราะฉะนั้นเวลากรรมมันให้ผลเขาก็มากไปด้วยเป็นคนที่อะไรไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เป็นคนฉลาดเนี่ยนะก็พื้นฐานปกติแล้วแต่กรรมที่ทำเนี่ยนะกรรมเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเพราะฉะนั้นตอนที่เรามานั่งฟังธรรมเนี่ยนะโยมดูเลยว่าชาติหน้าเราควรจะมีนิสัยยังไงดูบ้างไหมดูออกไหมชาติหน้าควรจะเป็นยังไงอุ้ยพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองจะเกิดราศีอะไรไหมราศีขี้โกรธขี้โลภขี้หลงราศีแบบอันไหนก็พยากรณ์ตัวเองได้หมดแล้วว่าควรจะเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นต้นเหตุต้นเหตุมันอยู่ที่กรรมตอนที่ทำบุญนี่แหละจริตนิสัยคนเนี่ยทั้งหมดแล้วรวมๆแล้วมีอยู่8กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะ8กลุ่มทวนอีกครั้งหนึ่งนะข้อ1โลภะแรงอโทสะอโมหะก็แรงข้อ2โลภะแรงโทสะก็แรงอโมหะเนี่ยแรงข้อที่3โลภะแรงอโทสะแรงโมหะก็รุนแรงข้อ4โลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงอันนี้แหมเลวสุดเลยนะแต่ก็เป็นคนมาได้ข้อ5ก็บอกอโลภะเนี่ยแรงโทสะก็แรงโมหะก็แรงข้อ6อโลภะแรงอโทสะแรงแต่ว่าโมหะก็แรงข้อ7อโลภะเนี่ยแรงโทสะแรงอโมหะเนี่ยแรงข้อ8อโลภะอโทสะอโมหะแรงแปลว่าดีเยี่ยมเลยนะข้อ8เนี่ยดีมากก็มีอยู่8กลุ่มนะก็นิสัยคนเนี่ยจะแบ่งไปตาม8กลุ่มว่าจริตนิสัยคนเป็นคนมักโลภมักโกรธหรือว่ามักหลงเป็นต้นเนี่ยก็ดูได้จากกรรมที่ทำเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาในเรื่องกรรมและผลของกรรมมากๆพวกนี้จะเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิแล้วจะบอกได้เลยว่าคนเนี่ยเกิดชาติต่อไปเนี่ยถ้ากรรมอันนี้ให้ผลนะมันจะเป็นยังไงนิสัยจะเป็นยังไงก็เรียกว่าเรียนวิชาพยากรณ์เลยว่ากรรมและผลของกรรมที่จะมีต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เรียกวิชาผูกดวงว่าเราจะเกิดดวงประเภทไหนราศีอะไรก็ทำกรรมเอาละกันเนี่ยนะเขาก็มีอยู่ประมาณ8กลุ่มนะแต่ว่าในฉบับแปลนี้เขาแปลไม่ค่อยดีเนี่ยนะเชิญพรมันก็ขอให้เราทั้งหลายเนี่ยนะเจริญด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะที่มีกำลังเนี่ยนะขอให้มีปกติที่ไม่โลภ

ต่อไปอีกบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยปฏิสรณาเนี่ยนะก็แปลว่าขออาศัยเฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ขอเอาผู้อื่นเป็นที่พึ่งอีกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเมื่อพบพระองค์ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะแล้วเนี่ยจะต้องนับถือใครเป็นที่พึ่งอีกเล่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งอาศัยตรงนั้นมาจากบาลีว่าปฏิสรณาขอพึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในจำนวนบุคคลที่จะเป็นที่พึ่งขอนับถือขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะธรรมทั้ง4อย่างหรือธรรมทั้ง4ชั้นมาสู่คลองของพระสัพพัญญุตญาณธรรมะทั้งหมดมาจับกลุ่มประชุมลงอย่างพร้อมเพียงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยรอบรู้ในสัจธรรมทุกชนิดรอบรู้ในความจริงทุกอย่างเนี่ยนะเมื่อพระองค์รอบรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพึ่งใครอีกเนี่ยนะก็บอกว่าในบรรดาอย่าง เราทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพภายนอกทางโลกเนี่ยนะเราพึ่งเจ้านายเป็นต้นก็เนื่องว่าเจ้านายสามารถให้อะไรให้ความเจริญให้ความเสื่อมในเรื่องโภคทรัพย์เป็นต้นแก่เราได้หรือเราทำอะไรก็ตามที่เราต้องพึ่งคนใดคนหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเนี่ยให้อะไรให้ประโยชน์ให้คุณให้โทษแก่เราได้ฉันใดทีนี้เมื่อเราเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ให้แต่คุณของเราให้แต่คุณต่อเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะทำไมต้องไปนับถืออย่างที่อื่นอีกเล่าเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอพึ่งเฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าความจริงทั้งมวลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หมดแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ควงมหาโพธิ์คือตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยนะสัปดาห์ที่1ที่2ที่3ที่4ก็อยู่บริเวณควงมหาโพธิ์ทั้งนั้นน่ะเมื่อพระองค์ถือเอาชื่อหมวดต่างๆตามความเป็นจริงของสัจธรรมทั้ง4อย่างเนี่ยนะทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยพระองค์ก็จำแนกธรรมและธรรมะทั้งหลายก็มาปรากฏให้พระองค์จำแนกเช่นผัสสะมาขึ้นมาบอกพระองค์ก็ถามว่าเธอชื่ออะไรบอกข้าพระองค์ชื่อว่าผัสสะเพราะมีสภาวะที่ถูกต้องเธอชื่ออะไรเวทนาเพราะธรรมชาติเสวยอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรสัญญาจำหมายอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรสังขารปรุงแต่งอารมณ์เธอชื่อว่าอะไรวิญญาณรับรู้รู้แจ้งอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยพระองค์มาจัดมาเป็นมาแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพระองค์จำแนกเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8หมวด9หมวด10หมวด11หมวด12หมวดต่างๆในยะต่างๆแง่มุมต่างๆเนี่ยนะโดยในยะไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะแล้วก็จำแนกเป็นอะไรเป็นพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมเนี่ยนะพระอภิธรรมทั้งหลายก็ยังจำแนกเป็นติกะมาติกาทุกะมาติกาแล้วก็ติกะทุกะมาติกาเหล่านี้ก็ยังมาจำแนกเป็นวิพังทั้งหลายเนี่ยนะอะไรสงเคราะห์กันได้อะไรสงเคราะห์ไม่ได้ก็เป็นธาตุกถาเป็นต้นแล้วก็บุคคลเหล่าใดที่บริบูรณ์ด้วยธรรมเหล่าใดเขาเหล่านั้นมีชื่ออะไรแล้วก็บัญญัติโดยนัยยะต่างๆพระองค์ก็สามารถจำแนกสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระองค์เนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะพระองค์จะแนะนำอย่างไรก็แนะนำอย่างนั้นบางพวกก็บอกโอ้ผู้ที่ศึกษาคำสอนนี่ต้องขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าก็ไปดูพวกทหารเนี่ยก็ใช้คำว่าตลอดเลยสละชีพเพื่อชาติสละชีพเพื่อชาติขอตายขอตายเนี่ยนะก็คือคำพูดประเภทแบบนี้เกิดกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะมันกระทั่งผู้หญิงก็ตามที่เป็นทหารผู้ชายก็ตามที่เป็นทหารเขาก็เสียสละกันในลักษณะนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเห็นประโยชน์ทีนี้ผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่เขานับถือพระพุทธเจ้าเป็นจริงเป็นจังทุ่มเททั้งหมดก็เพราะว่าพระองค์พาข้ามพ้นจากชาติชราและมรณะเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้แนะนำให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นผลประโยชน์ทั้งปวงที่เกิดจากการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำไมจึงจะไม่มอบไว้ความไว้วางใจให้แก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำพูดคิดทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดขอให้แจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเถิดอธิบายว่าขอให้เนื้อความแห่งภาษิตทั้งหมดนี้จงปรากฏแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดขอให้พระองค์นั่นแหละโปรดแสดงโปรดประทานธรรมะให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยนะ พระองค์ก็เลยแสดงธรรมการสมาทานการยึดถือเอาธรรมะเนี่ยนะการยึดถือเอาเรียกว่าสมาทานธรรมะสมาทานเรียกว่าการยึดถือเอาธรรมเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นขอให้พวกเธอจงตั้งใจฟังให้ดีๆเราตถาคตจะกล่าวให้ฟังอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้รับการศึกษาเนี่ยนะปุถุชนในโลกนี้เนี่ยนะผู้ที่อสุตตวาไม่มีสุตมยปัญญาเลยเนี่ยนะคำว่าไม่มีการศึกษาตรงนี้ว่าอสุตตวาแปลว่าไม่มีสุตมยปัญญาอะไรเลยคือคำว่าอสุตตวาเนี่ยนะถ้ากล่าวตามแนวปฏิสัมภิทามรรคก็คือไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำอะไรเลยว่าอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความดำรงอยู่ทำให้เจริญวิเศษขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้จังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงทุกเป็นยังไงสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างเป็นอย่างไงไม่รู้เรื่องซากอย่างเลยเรียกว่าไม่มีสุตตมยปัญญาเลยปุถุชนผู้ไม่มีสุตตะอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นพระอริยะด้วยไม่ได้เห็นอริยธรรมมันเขาจึงเมื่อไม่เห็นพระอริยะพระอริยะไม่ได้บอกเขาเลยไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยเจ้าไม่รู้ว่าวิธีการเจริญอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะการเจริญโพธิปักขยธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นต้นเป็นอย่างไรและไม่ได้รับการแนะนำการฝึกฝนเนี่ยนะไม่ได้รับการแนะนำทั้งนัยยะสังวรวินัยปหานวินัยอะไรจากคำสอนของพระอริยเจ้าเลยเขาไม่เคยเห็นสัพพบุรุษทั้งหลายเนี่ยนะสัพพบุรุษมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นต้นเขาเลยไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของสัพพบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติในคุณธรรมของสัพพบุรุษเลยสรุปว่าเป็นอะไรโง่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วทำไงดีคะเนี่ยไอ้คนโง่เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะทำถูกง่ายๆนะยากเนี่ยนะอย่างคนว่าคนไม่รู้ว่ารถมันคืออะไรแล้วขึ้นไปบนรถแล้วขับรถไปปลอเลยเนี่ยนะไม่เคยรู้เห็นมาเลยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยมันจะเป็นไปได้ไหมเกิดมาอ่านหนังสือสะกดไม่รู้กอไก่ขอไข่เป็นยังไงอ่านพระไตรปิฎกปลอเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้รับการฝึกการหัดเป็นต้นมาฉันใดปุถุชนทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่มีความรู้เนี่ยนะไม่มีกรรมสกตาปัญญาไม่มีวิปัสสนาปัญญาไม่มีสัจจานุโลมมิกัจจปัญญาไม่มีปัญญาที่จะรู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมเป็นต้นเขาเหล่านั้นเมื่อไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรเสพก็แปลว่าไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพคือกุศลความฉลาดเนี่ยนะควรเสพไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรเสพคืออกุศลไม่รู้จักสิ่งที่ควรคบคือกุศลไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคืออกุศลอย่างเช่นอีกในหนึ่งก็บอกว่าไม่รู้จักสิ่งที่ควรเสพคือบัณฑิตทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรเสพคือคนผ่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคือบัณฑิตทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่ไม่ควรคบคือคนผ่านทั้งหลายหมายความว่าเราอยู่ในสงครามเนี่ยอย่างสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างถ้าเราไปอยู่ในถิ่นที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเราใครจะมาฆ่าเราและใครจะให้ผลประโยชน์แก่เราเป็นต้นถ้าเราแยกไม่ออกเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะก็อย่างทหารไปรบบางประเทศไม่รู้ว่าใครเป็นสงครามใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูใครหวังประโยชน์ใครไม่หวังประโยชน์แยกไม่ออกแม้แต่คนเดียวอะไรจะเกิดขึ้นใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันเรารู้ความคิดแบบไหนควรคิดความคิดแบบไหนไม่ควรคิดความคิดแบบไหนควรคบความคิดแบบไหนไม่ควรคบสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดอันไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรคบอะไรไม่ควรคบถ้าแยกอย่างนี้ไม่เป็นเลยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้ว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรคบไม่ควรคบเนี่ยนะเมื่อไม่รู้เชื่อเถอะโดยมากถือเอาสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นก็เสพสิ่งแต่สิ่งที่ไม่ควรเสพไอ้สิ่งที่ควรเสพด้านห่างไปคบแต่สิ่งที่ไม่ควรคบไม่คบสิ่งที่ควรคบเช่นคนบัณฑิตทั้งหลายเป็นสิ่งที่เขาควรคบหาสมาคมเขาไม่คบหรอกเขาไปคบคนผ่านเพราะเขาไม่รู้เนี่ยคืออย่าลืมอย่างว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็แนะนำเขาแนะนำเนี่ยบัณฑิตเขาก็แนะนำตามความเป็นจริงแต่คนผ่านทั้งหลายจะไม่ชอบคำแนะนำของบัณฑิตเนี่ยนะจะไม่ค่อยชอบคำแนะนำเพราะฉะนั้นก็เลือกคบคนที่อย่างที่บอกว่า เพื่อนแท้ของเขาคือใครอย่างลูกหลานเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายเขาจะคิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเพื่อนแท้ของเขาไหมบอกไม่เขาคิดว่าเพื่อนที่ตามใจเขาทุกอย่างนั่นแหละคือเพื่อนแท้ของเขาเพราะฉะนั้นเขาแยกไม่เป็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากกับเขาอะไรไม่เป็นอุปการะของเขาอาหารหรือแม้กระทั่งว่าอย่างเข้าไปในร้านเนี่ยนะร้านขายยาสมมติถ้ามีทั้งยาพิษมีด้วยมีทั้งยาไม่มีพิษด้วยเป็นต้นอะไรแยกไม่เป็นเลยถามว่าจะซื้ออะไรดีอ่านฉลากยาไม่เป็นเลยเนี่ยนะจะไปซื้อยาอะไรดีเนี่ยถ้าเราแยกแยะอะไรไม่เป็นก็เหมือนกันแยกคนที่คบถ้าแยกไม่เป็นแม้กระทั่งว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดถ้าเราแยกไม่เป็นเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเลยเนี่ยเราก็จะเลือกคบแต่สิ่งที่ไม่ควรคบไม่คบสิ่งที่ควรคบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแทนที่จะเลือกเจริญกุศลก็เลือกถือที่เจริญอกุศลสมมติถ้าอยู่ในฐานะที่เราฆ่าแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีความผิดเราจะเลือกฆ่าหรือเลือกเว้นจากการฆ่าเนี่ยนะอย่างหรืออย่างอทินนาทานเนี่ยของบางอย่างถ้าเราขโมยเนี่ยเจ้าของเขาไม่รู้แน่นอนเลือกจะเว้นหรือเลือกจะโกงเนี่ยนะก็ดูแล้วกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยถ้าล่วงแล้วไม่มีใครมาเอาผิดกับเราได้เป็นต้นเราเลือกจะล่วงกาเมหรือจะเว้นจากกาเมเราเลือกที่จะพูดเท็จหรือว่าเลือกที่จะพูดความจริงเราพูดเพื่อเลือกที่จะพูดให้เขามีความเมตตาต่อการมีความสมัครสมานสามัคคีกันหรือว่าพูดเพื่อการยุแยกเราสมมติว่าควรจะพูดดีๆกับเขาหรือว่าเราควรจะพูดคำที่มันหยาบควรจะพูดคำที่มีประโยชน์กับเขาหรือว่าควรพูดที่คำที่ไม่มีประโยชน์หรือบางเรื่องเลือกที่จะโกรธหรือเลือกที่จะเจริญเมตตานะเราบอกเมตตาเนี่ยดีแต่ว่าพฤติกรรมเราเจริญความโกรธเนี่ยนะมันก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าแล้วปรารถนาแต่อะไรปรารถนาว่าแม้ไอความสิ่งที่เราไม่น่าปรารถนานะให้มันลดลงไปเถอะให้มันหมดไปเถอะไอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาก็ให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นใจจริงเนี่ยต้องการอย่างเนี้ยแต่ตัวเองทำเรียกอะไรพฤติกรรมกลับข้างไปหมดปรารถนาให้ความเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมลงให้มันหมดไปปรารถนาให้ความเจริญเนี่ยยิ่งขึ้นไปหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยอยากให้เติบโตยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ตัวเองไม่ต้องการอยากให้มันหมดไปแต่พฤติกรรมมันตรงข้ามเขาไม่วัดกันที่ความปรารถนาเขาวัดกันที่จิตพฤติกรรมเขาวัดกันที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะเจตนาดีอย่างเดียวก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าแค่ต้องการความสุขจะได้ความสุขอย่างที่ต้องการไหมความสุขคุณจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่วิธีการของคุณจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณต้องการหรือไม่ต้องการอยู่ที่วิธีการเนี่ยนะสมมติถ้าเราปรารถนาแม้เราต้องการกำไรเราไม่ต้องการขาดทุนแต่วิธีการของเราบริหารเพื่อความล่มจมเนี่ยนะยังไงมันก็ล่มจมมันไม่รวยขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรมันวัดกันที่วิธีการเราปรารถนาเจริญก้าวหน้าในการงานแต่ไม่เคยสนใจการงานดื่มเหล้าเมายาทำงานทิ้งคว่างๆเป็นต้นเขาจะยกให้เราเป็นเจ้าของกิจการไหมเห็นไหมเขาก็ไม่ยกคือเรียกว่าอย่าว่าเจ้าของกิจการเลยเนี่ยนะเขาจะให้อยู่ตรงนั้นต่อไปหรือเปล่าแค่นั้นน่ะว่างั้นน่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพฤติกรรมมันฟ้องหมดเลยว่าเขาเนี่ยจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมในทางธรรมะก็แสดงในลักษณะว่าความเจริญความเสื่อมไม่ใช่อยู่ที่ความปรารถนาอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยนะอยู่ที่พฤติกรรมถ้าพฤติกรรมทำเพื่อความเสื่อมยังไงมันก็เสื่อมถ้าพฤติกรรมทำเพื่อความเจริญยังไงมันก็เจริญอย่างที่ในเดี๋ยวสูตรข้างหน้าต่อไปจะมีถ้าคุณปฏิบัติถูกไม่ปรารถนามรรคผลคุณก็บรรลุมรรคผลถ้าปฏิบัติผิดต่อให้ปรารถนาวันเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็ไม่บรรลุมรรคผลเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอย่างเหมือนว่าไปรีดแม้อยากได้นมโคมากเนี่ยนะจะรีดวันนี้ขอนมโคสักลิตรหนึ่งไปดื่มไปรีดที่เขาโคอย่างเงี้ยนะถามว่าคุณจะได้นมโคบ้างไหมอย่างเงี้ยนะไปรีดเขาโคมันก็ไม่ได้นมโคอยู่แล้วหรือไม่แบบไม่อยากได้น้ำมันงาเหลือเกินเนี่ยนะเอาทรายมาวิธีการเนี่ยเอาทรายมารีดเป็นน้ำมันงามันจะได้น้ำมันงาไหมมันก็ไม่ได้น้ำมันงาอยู่แล้วมันผิดประเภทอ่ะเรียกว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องบางคนก็บอกว่าเขาต้องการแต่สิ่งที่น่าปรารถนาต้องการแต่ความเจริญแต่สิ่งที่เขาทำประจำวันมันไม่ได้เจริญขึ้นเลยเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าอย่างอะไร ปรารถนาความเจริญแต่ว่าปรารถนาแบบอะไรรวยทางลัดเป็นต้นแล้วมันจะไปได้ยังไงมันได้จริงหรือเปล่าอย่างเขาบอกว่าอะไรนะเขามีทางฝรั่งเขาเรียกสล็อตแมชชีนเนี่ยเขาไว้กดเล่นแบบหยอดเหรียญเล่นงานพนันเนี่ยนะปรารถนาความร่ำรวยก็เลยไปหยอดมันไม่ทำอะไรไปหยอดแต่เหรียญหยอดหยอดหยอดเผื่อจะรวยขึ้นเขาบอกว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่มันถูกเนี่ย512คูณ512แล้วก็คูณ512เนี่ยนะตัวเลขมันเท่าไหร่นั่นแหละหนึ่งในนั้นอ่ะเปอร์เซ็นต์คูณถูกมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ตัวเลขอาจจะล่อตาล่อใจอาจหมายเขากดกันตั้ง10 20ปีมีรวยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะและที่แจ้งไปเนี่ยหมดเท่าไหร่นะบอกว่าธุรกิจตรงนั้นเนี่ยสูบเงินเข้าปีงหลายหมื่นล้านดอลลาร์เป็นต้นและไอ้ที่อันนี้น่ะคนไปบริจาคให้เนี่ยนะปีงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ไอ้ที่ไปชนะเนี่ยได้ถึง100ดอลลาร์มั้ยล่ะไม่ได้หรอกเอ้ยได้ถึงแบบอะไรนะสัก100ล้านดอลลาร์มันก็ไม่ได้อยู่แล้วปีนึงเนี่ยหมดพลานไปเท่านั้นเท่าไหร่ไปหมดอ่ะนะเพราะมันทำอะไรผิดวิธีการว่างั้นบางทีเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามันทำผิดแล้วมันยังไงถึงกับปรารถนายังไงมันก็ไม่เจริญเนี่ยนะปรารถนาร่ำรวยแต่ว่านักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันเป็นขี้เหล้าเมายาเป็นต้นปรารถนาแต่ความสุขความเจริญมันตรงกันข้ามปรารถนาสุขภาพดีเนี่ยนะกินแต่อาหารประเภทผิดเป็นต้นเนี่ยถามว่ามันจะดีได้อย่างไรฉันใดก็ดีเนี่ยนะปรารถนาแต่ความเจริญปรารถนาแต่สวรรค์นิพพานแต่สิ่งที่ทำมันตรงกันข้ามมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าปรารถนาไม่เจริญเพราะอะไรตรงนี้สูตรนี้ก็บอกง่ายๆว่าคุณทำผิดวิธีเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรสมควรและไม่สมควรแล้วก็ทำผิดวิธีอันดับแรกก็คือความไม่รู้ก่อน2ไม่รู้ว่ามันคืออะไร2วิธีทำผิดเนี่ยนะผิดตั้งแต่ไม่รู้แล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนี่ยอย่างวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราถ้าเราไม่รู้เลยว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแบบนี้เนี่ยปัจจุบันเราทำแบบนี้ผลต่อไปเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะถ้าไม่รู้แบบนี้แล้วมีตัวอย่างเขาคนอื่นที่เขาทำแบบนี้ปัจจุบันเขาทำอย่างนี้อนาคตต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็อาศัยเหตุการณ์ที่มีอยู่ในอดีตมาสอนเนี่ยนะมาบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็ซ้ำแล้วก็อนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะวัฏฏะทั้งหลายมันก็ซ้ำๆอยู่นี่แหละเนี่ยนะภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9สังสารวัฏมันก็ซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันหนทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตบางคนก็บอกว่าเขากลัวสมมติว่าทุกคนอยากสวยใช่ไหมชาติหน้าอยากเกิดมาหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขยงหน้ารังเกียจไหมไม่มีใครต้องการอยากจะงามกันหมดนั่นแหละอยากแค่ว่าอยากแบบเห็นครั้งเดียวก็เหลียวหลังดูกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะสำนวนว่าอยากจะหันหลังไปมองอีกด้วยทำไงอยากให้คนเนี่ยอยากตัวเองเนี่ยอยากเป็นคนประเภทนั้นแต่ถามว่าเลือกเจริญเมตตาหรือเลือกจะโกรธเอาเลือกโกรธนะอย่างสมมติแม้ทุกคนปรารถนาบักแม้ชาติหน้าขอให้มั่งขอให้มีฐานะอย่าอดอยากอย่ายากจนเป็นต้นเลือกที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือเลือกที่จะขอความช่วยเหลือหรือเลือกที่จะตนีหวงแหนโดยมากเลือกขอความช่วยเหลือกับเลือกถ้ามีเรามีก็เลือกตนีเลือกที่จะตนีแล้วก็เลือกที่จะขอความช่วยเหลือแต่ไม่น้อมไปเพื่อการให้เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการให้บางทีเนี่ยนะไปให้ในสิ่งที่เรียกว่าอะไรให้ทานการให้ทานก็เหมือนกับทำนานั่นแหละแทนที่จะเลือกทำนาดีก็ไปทำนาเร็วๆเป็นต้นเนี่ยนะก็ทำผิดนาแม้อยากได้ข้าวไปหวานบนถนนลาดยางเนี่ยนะมันก็เรียกว่าแทบจะผิดประเภทอยู่แล้วอยากให้ทานแต่ว่าส่งเสริมอะไรส่งเสริมให้ทุนในการไปทำปานาติบาตเนี่ยนะมอบทุนเพื่อให้ไปทำปานาติบาตมอบทุนให้คนไปทำอทินนาทานมอบทุนให้คนไปทำกาเมหรือมอบทุนนะว่าโอ้อยากให้ทานมากงานนี้ฉันเลี้ยงเหล้าฟรีตลอดงานเนี่ยนะหมดไปหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยนะอย่างเขาบอกว่าแถวๆบ้านเนี่ยโอ้ยบ้านนามานี่แหละก็ทำบุญให้ปู่ให้ย่าอุ้ยทำบุญปีนึงนะเขาบอกว่าทำบุญงานศพปู่ศพย่าเนี่ยหมดไปศพละเป็นแสนเขาบอกว่าไอ้ในจำนวนนั้นเนี่ยนะปริมาณเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นแสนเนี่ยแบ่งค่าเหล้าไปสัก 3-4 หมื่นเนี่ยนะอันนั้นให้ค่าสุราสัก 3-4 หมื่นแล้วก็แบ่งเป็นค่าอะไรค่าสัตว์ไปทำปานาติบาตอีกหลายหมื่นอันนั้นก็สรุปว่าไอ้ที่มันเป็นค่าแบบทำบุญให้ทานเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงหมื่นและอาจจะไม่ถึงหมื่นเนี่ยให้ผิดประเภทด้วยให้ของที่ไม่สมควรต่อสมณะบริโภคเป็นต้นมันก็เลยถามว่าแล้วมันจะได้บุญหรือมันได้อะไรดีเนี่ยนะอาจจะบอกเออได้ทำแล้วได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองคิดจะทำแล้ว างทีมันไม่ได้แบบผิดประเภทหมดเนี่ยนะมันทำผิดประเภทหมดแล้วทุกคนปรารถนาความเจริญบอกแหมถ้ามันเจริญเข้ามาจะอัศจรรย์ใจมากเลยเนี่ยนะถามว่าทำไมเพราะวิธีการไม่ได้เป็นไปเพื่อความเจริญอะไรเลยเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยบุญยังรักษาได้ถึงขนาดนี้ก็ดีใจเธอเนี่ยนะมันไม่ตกต่ำกว่านี้เพราะบาปที่ทำเนี่ยมันสาหัสเหลือเกินบางทีเนี่ยนะคือหลายคนแล้วไม่ใช่คนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะบางงานบอกกูไม่ต้องมาชวนออกไปด้วยหรอกนะกลัวจริงเลยเนี่ยนะได้ยินแล้วก็ขนลุกเลยแหละคือไอ้ความที่เขาไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะอยากจะทำบุญแต่ไพร่ไปทำบาปเนี่ยนะไพร่ไปทำบาปปรารถนาความเจริญเพื่อตนดันไปฆ่าคนอื่นเนี่ยนะปรารถนาความเจริญแก่ตนน้อมไปเพื่อการฆ่าคนอื่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปรารถนาความมั่งมีแล้วคดโกงผู้อื่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นปรารถนาแต่ความสุขผิดแต่กามเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นปรารถนาให้ทุกคนมาจริงใจกับเราแต่เราหลอกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะปรารถนาให้ทุกคนพูดเพราะๆกับเราเราด่ากันทุกคนที่คบเราเนี่ยนะเนี่ยนะปรารถนาให้ทุกคนพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับเราแต่เราเพ้อเจ้อให้เขาฟังทั้งวันเป็นต้นแล้วถามว่าอะไรมันจะได้รับเพราะการทำผิดประเภทผิดวิธีการเป็นต้นนั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมเรื่องของเรื่องที่ปรารถนาเรียกว่าต้องการให้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองปรารถนากลับเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแม้อยากให้หมดอยากให้หมดอยากให้หมดแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนากลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับว่าต้องการลดรายจ่ายให้มากที่สุดต้องการเพิ่มรายได้ให้มากที่สุดทำไปทำมามันตรงกันข้ามรายได้ลดลงถึงที่สุดรายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหาที่สุดไม่ได้ถ้าถามว่าจะเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีนี่ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะความไม่รู้เนี่ยนะไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวร้ายมากที่ไม่รู้เนี่ยเกิดจากอะไรไม่มีสุตตะเนี่ยนะไม่มีทรัพย์คือสุตตะเนี่ยนะจริงๆแล้วเหตุผลที่เขาไม่เจริญเพราะเขาไม่มีสุตตะเนี่ยนะเพราะเขาไม่ได้รับการแนะนำไม่มีสุตตะไม่ได้ฟังคำสอนของพระอริยะไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยะเนี่ยนะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ฉลาดต่อธรรมของสัตบุรุษเป็นต้นถามว่าเมื่อไม่ได้รับอะไรจะเกิดขึ้นก็เมื่อทำผิดก็อย่างว่านะก็เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยนะว่าปรารถนาความเจริญแต่ทำเพื่อความเสื่อมตลอดเวลาทีนี้ต่อไปตรงกันข้ามอันนั้นปุถุชนนะปุถุชนในโลกโดยปกติวิสัยปุถุชนเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปุถุชนทั้งหลายโดยมากเลยเดือดร้อนกันเนี่ยนะเดือดร้อนกันมากเพราะอะไรเพราะทำผิดนั่นแหละส่วนตรงกันข้ามภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้รับการศึกษาเห็นพระอริยเจ้าแล้วฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยเจ้าได้รับการแนะนำในวินัยของคุณธรรมของพระอริยเจ้ามาเป็นอย่างดีเห็นคนเห็นสัตบุรุษฉลาดต่อธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมาแล้วเป็นอย่างดีแสดงว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับโลกของการเรียนรู้โลกของการฝึกโลกนะให้ความสำคัญกับครูอาจารย์การแนะนำการเรียนรู้เนี่ยนะแล้วก็เมื่อเรียนรู้จนบริบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละเขาจะรู้จักว่าอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรคบอะไรไม่ควรคบเมื่อเขารู้จักว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพอะไรควรคบไม่ควรคบเขาไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขารู้โทษเขาเสพแต่สิ่งที่ควรเสพเขาไม่ยอมคบสิ่งที่ไม่ควรคบเด็ดขาดเขาจะคบแต่สิ่งที่ควรคบเมื่อเขาไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรเสพแต่สิ่งที่ควรเสพไม่คบสิ่งที่ไม่ควรคบคบแต่สิ่งที่ควรคบสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมหายไปเนี่ยนะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็หมดไปสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ย่อมเจริญขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเขารู้จริงงั้นคนที่รู้จริงเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะว่าทำยังไงจะรู้จริงเนี่ยนะไอ้ความรู้จริงในทุกสิ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแม้ทั้งสิ่งที่ทำให้ปุถุชนเป็นพระอริยะก็คือความจริงคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะอันหนึ่งเลยเนี่ยต้องสมาทานเนี่ยนะว่าขอให้เรารู้ความจริงถึงความจริงอันนั้นเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามขอให้เราได้ฟังความจริงขอให้ได้รู้ความจริงมันจะถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่สำคัญสำคัญว่าขอให้เป็นความจริง น้อมไปเพื่อที่จะรู้ความจริงฟังความจริงจะยากจะง่ายไม่สำคัญสำคัญว่าขอให้รู้ความจริงขอให้เข้าใจความจริงเนี่ยนะเพราะถ้ารู้ความจริงเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างเช่นความจริงในโลกในวัฏฏะเนี่ยความจริงยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วมันมีความจริงที่ยิ่งกว่านี้อีกไหมเนี่ยนะต้องเป็นคนที่ใฝ่ที่จะรู้ความจริงที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใฝ่ที่จะรู้จริงเข้าใจความจริงเท่าใดนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะความสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ความจริงเพราะการรู้ความจริงนี่แหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขต่อไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเราก็เลือกทางถูกเราไม่เลือกทางผิดแต่ไอ้ที่รู้ไม่จริงนี่แหละทำให้เลือกทางผิดเนี่ยนะไม่ยอมเลือกทางถูกเนี่ยนะอย่างทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเราขอให้เรารู้ความจริงว่าอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิมีโทษอย่างไรสัมมาทิฏฐิมีอุปการะคุณอย่างไรมิจฉาวาจะมิจฉากัมมันตะมีโทษอย่างไรสัมมากัมมันตะมีอุปการะคุณอย่างไรคือถ้าเราจำแนกแยกแยะรู้จริงทั้งมิจฉามรรคทั้งสัมมามรรคเป็นอย่างดีเนี่ยนะยังไงเราก็คงเลือกเจริญทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองฟังความจริงด้วยตรงนี้ก็เลยลำบากเนี่ยนะก็เรียกคนบุญน้อยเนี่ยนะเพราะอะไรบางทีบางคนเขาบอกเขาบุญน้อยเพราะอะไรเพราะเขาตัดบุญของเขาเองเนี่ยนะเขาบอกเขาอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องเขาบุญน้อยปัญหาเขาอ่านไม่รู้เรื่องหรือเขาไม่อ่านเนี่ยนะเขาบอกไม่อ่านเนี่ยนะแต่ว่าไอ้เขาปิดโอกาสแห่งความเจริญให้แก่ตัวเองไม่เปิดโอกาสแห่งความเจริญให้แก่ตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเนี่ยนะก็เลยที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ต้องการความรู้จริงด้วยเนี่ยนะพันเขาก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรมีโทษไม่มีโทษก็เลยเสื่อมเอาเนี่ยนะถึงเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้พระองค์ก็เอาความจริง4ประการมาแสดงให้ฟังการยึดถือแล้วปฏิบัติในโลกนี้มีอยู่4ประเภทด้วยกันธรรมสมาทานแปลว่าการยึดถือแล้วเอามาปฏิบัตินะยึดถือแล้วปฏิบัติมี4อย่างการยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลต่อไปก็ทุกข์การยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันสำคัญว่าเป็นสุขแต่จริงๆแล้วต่อไปมันให้ผลเป็นความทุกข์เนี่ยนะการยึดถือแล้วประพฤติปฏิบัติในความจริงที่ปัจจุบันมันเป็นทุกข์แต่ต่อไปให้ผลเป็นความสุขการยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ปัจจุบันนั้นเป็นสุขและให้ผลต่อไปก็เป็นสุขต่อไปด้วยเนี่ยนะก็แบ่งว่ายึดสมาทานยึดถือแล้วปฏิบัติเนี่ยนะยึดถือแล้วปฏิบัติแล้วก็ได้ว่าไอ้สุขปัจจุบันเนี่ยหรือทุกข์ในปัจจุบันไม่สำคัญที่ว่าอนาคตต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยนะสุดท้ายที่เราจะต้องรับคืออะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันผิดหรือมันถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาถูกใจปัจจุบันนี้ใช่ไหมแม้ที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้มันถูกใจเหลือเกินมันดีเหลือเกินสมความต้องการเนี่ยนะถามว่าเอาตรงนี้ใช่ไหมเป็นเครื่องวัดไม่บัณฑิตทั้งหลายเขาเอาผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเป็นเครื่องสำรวจตรวจสอบเป็นเครื่องวัดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยผลของสิ่งนั้นคืออะไรเขาจะใส่ใจว่าปัจจุบันคืออะไรอนาคตคืออะไรคือในหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญว่าปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลปัจจุบันผลกับอดีตเหตุมันอดีตเหตุนำมาซึ่งปัจจุบันผลปัจจุบันผลนำไปซึ่งปัจจุบันเหตุนำไปซึ่งอนาคตผลมันปัจจุบันนี้แบ่งเป็นเหตุกับผลผลได้ที่เรากำลังรับปัจจุบันกับเหตุที่เรากำลังทำในปัจจุบันผลที่เราได้รับปัจจุบันมาจากเหตุอดีตแต่เหตุที่เราทำปัจจุบันจะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนกับการเพาะปลูกข้าวเนี่ยนะเมล็ดข้าวที่เรากำลังบริโภคทุกวันเนี่ยเป็นผลผลิตของการเพาะปลูกมาจากปีก่อนๆแต่การเพาะปลูกในปีนี้เพื่อการบริโภคในปีต่อไปเนี่ยนะพันอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลทุกขณะของชีวิตเป็นอย่างนี้อย่างในทวารตาเนี่ยถ้าใครเรียนเรื่องวิถีจิตมาดีเนี่ยจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะปัจจุบันผลชวนะทั้งหลายเป็นปัจจุบันเหตุ เนี่ยนะภวังค์ทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลชาวนะในเป็นปัจจุบันเหตุตาหูจมูกลิ้นกายของเราทั้งหลายเป็นปัจจุบันผลแต่สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในปัจจุบันนี้เป็นปัจจุบันเหตุเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายสีสันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเป็นผลของอดีตแต่สิ่งที่เราทำคำที่เราพูดในปัจจุบันเป็นเหตุใหม่ที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาฝ่ายเรื่องอะไรเป็นหลักเขาฝ่ายว่าผลที่เขาจะได้รับในอนาคตคืออะไรแล้วเขามาตรวจดูเหตุว่าเหตุที่ทำอยู่เนี่ยมันควรจะให้ผลอย่างไรคือเขากำหนดผลลัพธ์แล้วบางคนเนี่ยถือเอาเหตุปัจจุบันเป็นหลักขอให้ฉันสบายอย่างเดียวเป็นใช้ได้พวกนี้จะไม่เกี่ยงว่าสิ่งที่ทำมันจะดีหรือชั่วถ้าคบคนดีก็ดีไปถ้าคบคนชั่วก็อันตรายแต่บัณฑิตทั้งหลายเขาถือเอาผลที่จะได้รับต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าผลเนี่ยมันย่อมจะมีมากกว่าเหตุในโลกนี้ทุกเรื่องเลยเนี่ยนะผลจะมีมากกว่าเหตุเช่นเพาะเมล็ดพืชลงไป1เม็ดไม่ได้แปลว่ามันให้ผล1ลูกเช่นปลูกมะม่วง1เม็ดเนี่ยนะออกไปเนี่ยแล้วต้นอายุยืน 5-60 ปีเนี่ยนะประมาณสักเกือบ10ปีมันก็ให้ลูกแล้วใช่ไหมแล้วมันให้ลูกอีก40ปีเนี่ยนะแล้วผลมันเท่าไหร่จากเมล็ดเม็ดเดียวที่เพาะลงไปเนี่ยนะมันหาประมาณไม่ได้เพราะแล้วเหตุล่ะแล้วเรากำลังเพาะอะไรอยู่เพาะมามุ้ยหรือว่าเพาะอะไรนะเพาะน้ำเกลี้ยงหรือว่าเพาะอะไรไอ้ต้นน้ำเกลี้ยงเรียกว่าต้นคันเนี่ยนะว่าบางคนเนี่ยคันไปนั่งใต้ต้นนี้เดินเฉี่ยวต้นนี้ก็แพ้แล้วเนี่ยนะละอองเกสรเป็นต้นเนี่ยตกมาสายยางเหนียวมาใส่มีพระรูปหนึ่งท่านไม่ได้ใส่รองเท้าเดินไปเหยียบตอนต้นน้ำเกลี้ยงก็คือมะม่วงพันประเภทหนึ่งนะเหมือนมะม่วงถ้าคนตาไม่ถึงก็บอกโอ้นี่มะม่วงเหมือนกันนะมะม่วงป่าแน่นอนน่าจะกินลูกได้ที่ไหนได้เนี่ยแหละนั้นเดือดร้อนเนี่ยถ้าแถวจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีเยอะเป็นพิเศษเนี่ยนะแถวลุ่มน้ำโขงเนี่ยแถวลุ่มน้ำโขงแถวอุบลราชธานีเยอะมากเลยต้นประเภทนี้เขาจะเอามาทำเป็นกลองต้นมันโตมากเลยเนี่ยบางคนถ้าแพ้เนี่ยโอ้ยเดินผาเฉียวๆไปนึกว่าคันแล้วเนี่ยนะแพ้แล้วก็บางคนเนี่ยเดินไปแล้วยางมันมาโดนนิดหนึ่งก็หนองเยิ้มเลยแหละมันเป็นครับเป็นกลุ่มต้นไม้มีพิษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้เป็นว่าเหตุที่เรากำลังทำเนี่ยเพาะเมล็ดอะไรอยู่ควรจะเป็นความสุขหรือทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะถ้าสิ่งใดจะเป็นไปเพื่อความสุขในอนาคตปัจจุบันนี้มันจะทุกข์ก็ทนมันสุขก็ยินดีขอให้ต่อไปในอนาคตเป็นความสุขแต่คนผ่านทั้งหลายคนที่มีตาเดียวขอให้มันสุขในปัจจุบันอนาคตแล้วค่อยแก้ไขกันอีกทีนะปกตินิสัยของคนผ่านทั้งหลายขอให้มันปัจจุบันสำเร็จก่อนอนาคตช่างมันเนี่ยนะก็เหมือนกับคิดแบบวัยรุ่นนะขอให้มันได้ผัวได้เมียกันก่อนแล้วลูกก็ไปแล้วมันเลี้ยงตัวมันเองแล้วกันขอให้มันได้ครอบคู่ไว้มีคู่ไว้ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวอนาคตแล้วมันไปหาทำมาหาเลี้ยงกินกันเองแล้วกันอย่างนั้นนะคือพวกนี้คิดถึงแต่อะไรปัจจุบันไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะมีต่อไปในอนาคตกายกรรมวจีกรรมของคนทั้งหลายก็เหมือนกันเขาเรียกว่ามองแต่ปัจจุบันแต่ไม่สนใจว่าผลต่อไปในอนาคตแต่วิสัยของบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะเขามองอนาคตแล้วค่อยมาคิดถึงเหตุปัจจุบันเขาคำนวณได้เลยว่าผลลัพธ์ในอนาคตคืออะไรเนี่ยนะพวกนี้ก็เหมือนว่าจบวิชาคณิตศาสตร์มาดีเนี่ยนะพวกนี้บวกลบคูณหารรู้แล้วว่าผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยมันคืออะไรจากเหตุปัจจุบันเนี่ยเขาดูจากอะไรเขาดูจากสถิติว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันมาจากเหตุคืออะไรบางคนก็บอกแหมเราต้องอายุมากๆก่อนเราจึงจะมีประสบการณ์เราจึงจะเข้าใจบอกว่าบางทีมันไม่ได้ตรงอายุมากหรอกเพราะอะไรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดเขาบอกว่าวิธีการมันง่ายจะตายเด็กมันมีให้เห็นไหมปัจจุบันนี้มันมีตั้งแต่เด็กเพิ่งคลอดไปจนถึงโน่นอายุ90ปีถ้ายาวเราอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเรียนให้มันหมดเนี่ยเราต้องไปลองเป็นก่อนแล้วค่อยรู้สึกใช่ไหมบอกโอ้ยจะต้องพิการก่อนไหมต้องไปประสบอุบัติเหตุก่อนแล้วเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหมือนกันน่ะไม่ต้องหรอกผู้ที่มีตาดีเขาไม่ต้องรอไปเป็นแบบนั้นหรอกเพราะนั้นเขาก็จากสิ่งที่มีอยู่เขาก็เพียงพอแล้วต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่ในโลกของต่างๆเขาก็เพียงพอแล้วที่จะเรียนรู้ว่าโอ้วัตตะมันก็เป็นอย่างนี้แหละชาติชรามรณะมันก็มีเท่านี้แหละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหาทางออกได้อย่างไรเนี่ยนะแล้วทีนี้การหาทางออกถ้าหาทางออกสำเร็จก็เป็นความสุขอย่างเดียวแต่ทีนี้แล้ววิธีการปฏิบัติล่ะ งั้นก็ต้องมากําหนดเหตุกําหนดผลให้ดีๆเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้ายากมากเลยนะที่จะกําหนดว่าอะไรคือเหตุแห่งสุขอะไรคือเหตุแห่งทุกข์อันของพวกเราก็นับว่ามีบุญมากที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยบอกว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขแล้วก็อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะทีนี้มาดูว่าในข้อ524เนี่ยนะหน้า370พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในจำพวกการยึดถือสิ่งเหล่านั้นการยึดถือสิ่งที่ผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอวิชชาเป็นคนโง่เนี่ยนะไม่เข้าใจชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราถือแบบนี้ปัจจุบันเป็นทุกข์และให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปว่าอันเนี้ยเป็นคือเขาไม่รู้เลยว่าเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ก็ทุกข์ต่อไปก็ยังให้ผลเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจความโง่เข้าใจไม่ชัดเจนก็เลยเสพมันไม่งดเว้นมันกลับไปทำในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าพวกนี้เมื่อไม่งดเว้นสิ่งที่ไม่ควรงดเว้นก็ประสบแต่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเพราะสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมลงเนี่ยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันก็ทุกข์ผลลัพธ์ที่จะมีต่อไปก็เป็นทุกข์เนี่ยนะเหมือนกับกลุ่มติดยาเสพติดทั้งหลายพวกนี้จะไม่รู้เลยว่าปัจจุบันนี้ตัวเองจะต้องทุกข์ขนาดไหนแล้วตัวต่อไปอนาคตตัวเองจะทุกข์จะเดือดจะร้อนขนาดไหนเนี่ยนะอย่างที่สองพิสูจน์ทั้งหลายในจำพวกการสมาทานแล้วยึดถือปฏิบัติเนี่ยนะบางสิ่งก็บอกว่าผู้ที่ไม่รู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความโง่เขลาไม่เข้าใจอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันน่ะสุขจริงแต่อนาคตต่อไปเป็นทุกข์เมื่อไม่รู้ความจริงอย่างนี้เขาทำไงเลือกทำในสิ่งที่คิดว่าปัจจุบันมันเป็นสุขผลในอนาคตช่างมันเนี่ยนะเพราะไม่รู้ผลเมื่อไม่รู้ผลก็เลือกที่จะทำสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทีนี้พวกที่สามพวกนี้ก็ไม่รู้ความจริงว่าปัจจุบันเนี่ยทำอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์แต่อนาคตมันให้ผลเป็นสุขพวกนี้จะเลือกทำไหมไม่ยอมเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะคิดว่าปัจจุบันมันเป็นทุกข์จะทำทำไมเพราะที่จริงแล้วตัวเองไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะให้ผลเป็นความสุขก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทำเนี่ยนะไม่เลือกปฏิบัติแบบนั้นอย่างที่สี่ยิ่งไม่รู้เลยว่าปัจจุบันทำแล้วก็เป็นแต่ความสุขอนาคตต่อไปที่จะให้ผลก็เป็นความสุขเมื่อไม่รู้อย่างนี้ทำอะไรก็ไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราจำหัวข้อธรรมสี่อย่างเนี่ยเชื่อเลยว่าชีวิตของเราเดินหรือเป็นการปฏิบัติเพื่อความไม่พลาดแน่นอนทุกปัจจุบันทุกต่อไปสิ่งที่เราทำนะทุกปัจจุบันทุกต่อไปอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองทำแล้วสุขปัจจุบันแต่ทุกต่อไปอย่างที่สามทำแล้วสุขในปัจจุบันแต่ต่อไปเป็นทุกอย่างที่สี่ทำแล้วก็เป็นสุขและให้ผลต่อไปก็เป็นสุขเนี่ยนะแต่คนถ้าคนไม่รู้แล้วเลือกทำอะไรเลือกไปทำที่ทุกปัจจุบันทุกต่อไปเลือกทำในสิ่งที่เป็นสุขปัจจุบันแล้วทุกต่อไปไม่ยอมทำในสิ่งที่ปัจจุบันเป็นทุกแต่ให้ผลเป็นความสุขไม่เลือกทำในสิ่งที่ปัจจุบันก็เป็นสุขให้ผลเป็นสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรไอ้ความโง่เนี่ยนะถ้าประกาศสงครามมันก็ต้องประกาศกับความไม่รู้เนี่ยนะไอ้ไม่รู้นี่มันช่างเลวร้ายแท้เนี่ยนะไม่รู้เนี่ยเลวร้ายเพราะฉะนั้นอวิชชาฉันจะต้องฆ่าแกให้ได้อวิชชาทั้งหลายฉันต้องฆ่าแกให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้การตั้งไว้เพื่อละในสิ่งที่ควรละอันนี้ได้บุญอันนะจองเวรกับอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาเอ้ยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฉันเลิกคบหาสมาคมกับแกแล้วอะไรที่ไม่รู้เนี่ยไม่ยอมตามเด็ดขาดเพราะฉันจะนับถือพระพุทธเจ้าผู้มีวิชานี่แหละพระองค์จะบอกว่ายังไงจะทำตามคนรู้แล้วเนี่ยนะไม่ขอทำตามอวิชชาแต่เชื่อเหอะเราคิดถึงใจเรามากกว่าใจพระพุทธเจ้าไหมเอ้าเรานึกถึงใจเรากับใจพระพุทธเจ้าเรานึกถึงใจใครมากกว่ากันแล้วเราเป็นสาวกของใครของเรามั้งเนี่ยนะแค่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะนะเอาถ้าเอาแต่ใจตัวเองก็สาวกใครก็สาวกตัวเองกันแหละเนี่ยนะใจมันไม่ยอมอ่ะก็ใจมันไม่ยอมไม่บอกพระพุทธเจ้าแนะนำยังไงเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามทรงจำพระพุทธพจน์แล้วก็เอาใจพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่าเอาใจเราเลยเนี่ยนะถ้าอย่างงี้ก็เรียกว่าประกาศศึกกับอวิชชาแน่นอนแต่แม้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะอันนี้ประกาศศึกกับปัญญาแน่นอนเนี่ยนะถือเอาอวิชชาเป็น ป็นเพื่อนเนี่ยนะประกาศศึกกับปัญญาก็ต้องดูเอานะว่าเราจะเอาใจพระพุทธเจ้าหรือเอาใจเราเนี่ยนะบางคนก็บอกโอ้ยเกรงใจโน่นเกรงใจนี่บอกแม่ถ้าเกรงใจบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นขนาดนี้บรรลุกันนานกันหมดแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าประเด็นสำคัญก็เลยแยกพานแยกบัณฑิตแต่ก็เหมือนกับว่ากลัวเขาว่ากลัวเขาว่าไอ้เขานั้นใครกันแน่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาเนี่ยคือใครเขาคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเขาคือบัณฑิตใช่ไหมบอกมันจริงก็ไม่ใช่เขาว่าเขาไหนบอกมันไม่รู้อ่ะที่ก็เกรงใจเขาเขาไหนก็ไม่รู้บางทีก็เขาว่าเขาว่าเขานั่นแหละเขาใครเอาไปเอามาก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะต้องพยายามกำหนดจดจำสังเกตให้ดีว่าสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนั้นคืออะไรเนี่ยนะถ้าหากว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความดีเป็นความชอบเป็นความถูกต้องหลายอย่างเชื่อไหมเราเนี่ยเป็นคนดื้อชนิดดื้อชนิดทุกคนเนี่ยมันมีธาตุแท้ของความดื้ออยู่ในตัวเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าเราจะสนใจใครบอกแม้เกรงใจพ่อแม่หลายอย่างนะคิดถึงพ่อแม่ก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมน้อยมากบอกบางทีเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้หลายเรื่องเราไม่ได้เกรงใจเราก็ทำเป็นไม่เห็นว่าเป็นแคร์อะไรเลยมันไหนก็ไหนๆแล้วเนี่ยนะก็ลองเกรงใจพระพุทธเจ้าแล้วไม่เกรงใจคนอื่นเลยเนี่ยนะถ้าเกรงใจพระพุทธเจ้าตลอดไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสักชาตินึงเอาเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยนะสังสารวัฏน่าจะสุขสบายไปอีกหลายร้อยกับเนี่ยนะมันก็ขอให้แบบขอให้ตั้งใจที่จะเจริญตามคำสอนเธอเนี่ยนะก็อย่าลืมนะว่าวันนี้เกรงใจพระพุทธเจ้าหรือเกรงใจเราเนี่ยนะเรื่องเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงแล้วเราว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมาแยกตรงนี้ให้มันออกนะไม่งั้นเนี่ยเราเป็นสาวกของกิเลสที่อยู่ในใจของเราตั้งนานแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเราเนี่ยคนที่ถูกต้องเราเนี่ยถูกต้องเราเนี่ยเดินทางสวรรค์ทางนิพพานมันกลับกันหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีกลับหลังหันหลงทิศอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเขามีคนขับเครื่องบินอยู่คนนึงแล้วก็ดิ่งมาจมลงทะเลเลยนะเขาบอกว่าพุ่งลงทะเลเนี่ยเขาขับด้วยความเร็วสูงมากเลยดิ่งลงก้นทะเลเลยเขาคิดว่ากำลังทะยานขึ้นฟ้าเรียกว่าขับฉวัดเฉวียนขับไปขับมาฉวัดเฉวียนจอยเฉวียนมางงเลยคันนี้ดิ่งลงข้างล่างก็เลยนึกว่าขึ้นบนก็เลยบินดิ่งลงทะเลเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะลูกหลานประธานาธิบดีเก่าของอเมริกาเนี่ยนะที่ขับเครื่องบินจมทะเลเนี่ยเพราะพวกนี้คิดว่ากำลังบินขึ้นฟ้าที่ไหนได้ดิ่งเรียกว่าดิ่งโน่นอ่ะดิ่งก้นเหวโน่นอ่ะก้นทะเลนั่นแหละก็เลยตกทะเลน้ำทะเลลึก30 กว่ากิโลเนี่ยนะตายเรียบเลยเพราะเข้าใจผิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าไอ้ความถูกต้องนี่มันคืออะไรก็ต้องไม่หลงต้องไม่เรียกว่าไม่เผลอนะต้องไม่เผลอต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรมันต้องเป็นคนที่ยุติธรรมสูงมากเลยนะความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมคืออะไรแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งนี้ก็เราก็มีสาวกนะเราก็เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่คือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยว่าอย่างไรนั่นแหละพระในข้อ525เนี่ยนะผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหน้า525เป็นต้นไปผู้ที่บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้อยู่ภายใต้อำนาจของความรู้แล้วก็รู้ชัดเจนรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรให้ผลเป็นทุกข์ปัจจุบันและทุกข์ต่อไปเพราะพวกนี้ย่อมเว้นในสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันและที่จะให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอย่างที่สองเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสุขในปัจจุบันและให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเขาถึงจะสุขในปัจจุบันเขาก็ไม่ยอมเลือกจะทำไม่เลือกที่จะบริโภคเพราะเห็นความทุกข์ที่มีต่อไปเนี่ยนะและอย่างที่สามคนที่เห็นว่าเป็นทุกข์ในปัจจุบันและให้ผลเป็นสุขในต่อไปก็ต้องยอมเลือกที่จะทำเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญต่อไปเนี่ยนะอย่างชาวนาเนี่ยนะทำนาในห้องแอร์ใช่ไหมเนี่ยนะเอาแต่ผลทำไมไปทานอาหารในห้องแอร์เป็นต้นอ่ะก็แปลว่าเหตุเนี่ยตอนที่ทำเหตุบางทีก็เดือดร้อนมากนะแต่ว่าให้ผลนั้นเป็นความสุขหลายอย่างเนี่ยตอนทำก็เดือดร้อนแต่ให้ผลเป็นความสุขเนี่ยนะฉันใดแต่นั้นก็ต้องเลือกที่จะทำเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีประโยชน์และสุดท้ายก็คือผู้รู้ทั้งหลายเขารู้ว่าสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นความที่เขารู้ดีเนี่ยรู้ดีจึงเลือกเหตุที่ทำให้เกิดเลือกเหตุที่ทำให้ได้ตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็สมความปรารถนาไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเหตุให้ประสบแต่ความเสื่อมและไม่สมความปรารถนาเนี่ยนะ พราะว่าเขารู้ความจริงเนี่ยนะเพราะเขารู้ความเป็นจริงนะทวนในครั้งว่าความจริงที่จำเป็นต้องรู้เลยก็คือรู้ว่าทุกถือเอาแล้วปฏิบัติทุกปัจจุบันทุกต่อไปถือเอาแล้วปฏิบัติเนี่ยนะทุกสุขปัจจุบันแต่ก็ทุกต่อไปสุขในปัจจุบันขออภัยทุกในปัจจุบันสุขต่อไปแล้วก็สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปพยายามกำหนดจดจำสิ่งเหล่านี้ให้ดีแต่ทั้งหมดนั้นก็ยังถือว่าเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าก็แจกรายละเอียดว่าภิกษุทั้งหลายการถือเอาแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเป็นไงบางพวกก็รู้นะว่าอย่างเนี้ยเป็นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อไปบางพวกไม่ยอมรับรู้เลยว่านี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ต่อไปก็คือเช่นบางคนเนี่ยนะมีปกติฆ่าสัตว์ขณะที่ฆ่าสัตว์ก็ทั้งทุกข์และโทมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาเสวยทุกข์และโทมนัสอย่างเช่นเนี่ยนักฆ่าในสงครามทั้งหลายเนี่ยสุขไหมไม่สุขเลยเนี่ยนะทุกข์มากตอนที่ฆ่าแล้วก็ผลแห่งการฆ่าต่อไปเนี่ยนะแล้วอาชีพประมงบางกลุ่มเนี่ยนะทุกข์มากเลยนะตอนที่ทำปาณาติบาตแล้วผลของการกระทำสิ่งเหล่านั้นทุกข์ไหมทุกข์เนี่ยนะเล่าให้ฟังสมัยก่อนเคยตกเบ็ดเคยใส่เบ็ดเนี่ยนะโอ้ยใส่เบ็ดทั้งคืนนะไอตอนที่เราไปฆ่าไส้เดือนมันก็เหม็นคาวแทบตายอยู่แล้วเนี่ยนะเหม็นคาวจะตายอยู่แล้วแล้วก็ไปใส่เบ็ดเนี่ยนะเดินกลับไปกลับมายุงก็กัดทั้งคืนเนี่ยนะพวกขนาดนั้นก็ทนนะถามว่าทำบุญไหมบอกไม่หรอกเขามาถ้าขยันทำบุญนะอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับทำตอนนั้นนะโอ้ยมันได้ดิบได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะแต่ว่าก็ยังไม่ยอมนะถึงก็รู้แต่ก็ยังทำได้ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะไม่เคยนั่งอ่านพระไตรปิฎกทนให้มันยุงกัดเท่าขนาดนั้นเลยนะไม่เคยทำสักทีเลยนะแต่ว่ารู้ว่าบางทีเนี่ยนะการทำปาณาติบาตปัจจุบันเนี่ยก็ทุกข์มากแล้วก็ผลต่อไปแล้วจะสุขไหมยิ้มรับเลยมาเถอะปาณาติบาตฉันทำไว้แล้วยินดีต้อนรับเลยเนี่ยนะลูกปืนลูกระเบิดมาใส่หัวเธอไงนะไม่มีใครเขาต้องการแบบนั้นหรอกคือเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็เป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางพวกก็เมื่อไม่รู้แล้วก็เลือกไหนก็เลือกทำปาณาติบาตมันอย่างปัจจุบันเนี่ยบอกโยมอย่าฆ่าสัตว์เถอะไม่ดีหรอกอย่างนั้นก็บอกเขาจะกินอะไรเขาบอกงั้นนะคือคำตอบเหตุผลตอบมาสั้นๆห้วนๆเนี่ยนะแล้วเราก็เรียกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเขาไม่ต้องการคำอธิบายถ้าเขาไม่ทำแล้วเขากินอะไรคือเขาไม่รู้เลยว่าเขาทุกข์ขนาดไหนในปัจจุบันและต่อไปเขาจะได้รับทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พูดยากเนี่ยนะบอกว่าเอาแล้วกันคุณจะไม่เลิกทำบาปไม่เป็นไรทำบุญแทรกๆบ้างก็แล้วกันนะก็เลยบอกว่าโครงการว่าอย่าทำบาปบริสุทธิ์เนี่ยนะให้มีบุญเจือปนไว้บ้างเนี่ยนะก็ดีใจแล้วเนี่ยนะทีนี้ต่อไปบางคนเนี่ยนะมีปกติชอบลักทรัพย์ตอนที่ลักทรัพย์ก็ทุกเนี่ยนะเสวยทุกโทมนัสเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยบางทีเนี่ยนะเราไปขโมยไปอะไรไปปล้นไปโกงอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้ตอนทำก็ใจสูงๆต่ำๆเนี่ยเขามาเคยไปลักสตังค์พ่อแม่นั่นน่ะโอ้ยรู้เลยใจสูงๆต่ำๆทุกข์มากเลยนะเครียดก็เครียดนะแล้วก็ไปครั้งหนึ่งไปลักหัวมันบ้าไอ้เจ้าหนึ่งที่นาคนอื่นเนี่ยนะโอ้ยทุกข์ไอ้ครั้งหนึ่งไปลักอ้อยอีกที่หนึ่งโอ้ยวิ่งกันเขาบอกลักปั๊บเนี่ยหักเราก็ใจสูงๆต่ำๆนั่นนะโอ้ยเครียดมากเลยนะเพื่อนเขาพาไปเสร็จแล้วพอลักได้ปั๊บเนี่ยไอ้คนเฝ้าสวนอ้อยก็อยู่แถวนั้นเนี่ยนะแล้วก็วิ่ง 3-4 กิโลเนี่ยเหนื่อยแทบตายแล้วก็จับได้เอาไปประจานให้ยายอีกโอ้ยทุกข์มากเรียกว่าทุกข์ทั้งในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาของหายก็ไม่ต้องหนักใจอะไรมากหรอกนะเคยทำไว้แล้วเนี่ยนะสมควรแก่เหตุกันนะเพราะมันรักอยู่ไม่กี่ทีแต่ว่าทุกครั้งที่รักเนี่ยทุกข์มากเลยแหละนี่ต่อไปแล้วก็มาดูว่าบางคนเนี่ยชอบประพฤติผิดในกามทุกโทมนัสเพราะประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็บางคนที่ประพฤติผิดในกามพวกนี้ก็เดือดร้อนนะก็ตัวอย่างก็คงได้ข่าวกันแล้วนะแบบผูกฆ่าตายตอนที่กำลังประพฤติผิดในกามกันบ้างเนี่ยนะประพฤติผิดในกามทะเลาะสามีภรรยาบ้านแตกแสแหลกขาดเป็นต้นเนี่ยนะก็ครอบครัวก็เดือดร้อนไปทั้งลูกเดือดร้อนทั้งครอบครัวมองหน้ากันไม่ติดเพราะการประพฤติผิดในกามนี่ก็เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปอันนี้โชคดีไม่เคยทำต่อไปข้อที่4เนี่ยนะพูดเท็จเนี่ยนะพูดเท็จเป็นยังไงพูดเท็จบางคนเนี่ยทุกข์มากนะหาเรื่องเนี่ยกว่าจะคิดวางแผนหลอกคนอื่นเนี่ยมันแหมคิดหาเรื่องยากยาก พอหลอกเสร็จแล้วก็ต้องมาเสียใจก็หลอกเขาแล้วก็ต้องมาคอยปกปักรักษาไอ้ที่ตัวเองหลอกเขาไว้เนี่ยนะต้องมาเชื่อมโยงอุ้ยสับสนซับซ้อนเนี่ยนะแล้วก็เครียดก็เพราะอะไรเพราะหลอกคนอื่นเขาไว้บางตัวเองก็อยากจะรักษาอะไรนะแบบจะหลอกยังไงให้มันหลอกความจริงให้เหมือนว่าไอ้สิ่งที่หลอกนี่มันเป็นความจริงระยะยาวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ทุกข์ขณะที่มุสาวาทก็เป็นทุกข์ต่อไปก็ให้ผลเป็นความทุกข์ไปด้วยเนี่ยนะบางพวกก็บอกว่าส่อเสียดในปัจจุบันเนี่ยก็ทุกข์เรียกว่าพูดยุแย่ให้คนอื่นเขาแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีความสุขนะไม่ใช่ทำอย่างสุขกายสบายใจไม่ใช่เลยเนี่ยนะทุกข์มากแล้วก็ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อไปเสวยทุกข์โทมนัสเพราะส่อเสียดเนี่ยนะอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะไปส่อเสียดให้วัดหนึ่งเขาแตกแยกกันตอนหลังเนี่ยตัวเองเป็นโรคผอมเหลืองเลยเนี่ยนะเพราะไปยุแยกให้คนมีศีลเขาแตกแยกกันเนี่ยไปทำให้คนดีๆเขาแตกแยกกันตัวเองก็แทบเป็นมนุษย์เปรตเลยว่างั้นแต่ผอมกระรองเนี่ยนะนี่ต่อไปบางคนเนี่ยพูดคำหยาบกระทุกโทมนัสเนี่ยด่าคนอื่นถามว่ามีความสุขไหมล่ะคนด่ามีความสุขหรอกเนี่ยนะแล้วก็ด่าเสร็จก็ทุกต่อไปเครียดต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพูดคำหยาบกระทุกเนี่ยนะทุกทั้งปัจจุบันแล้วก็ต่อไปต่อไปพูดเพ้อเจ้อเนี่ยนะบางทีพูดซะคอเจ็บคอแหบคอแห้งหมดเนี่ยนะร้องเพลงไม่เคยร้องเพลงเมาแล้วร้องเพลงเนี่ยนะเพ้อเจ้อเนี่ยก็พูดว่ากระทุกแล้วผลน่ะนะอย่างเนี้ยอย่างแบบงานสงกรานต์งานอะไรเนี่ยไปเที่ยวไปร้องรำทำเพลงไปเพ้อเจ้อเนี่ยนะกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็มาทั้งทุกข์นอนเลียแผลอยู่ตั้งนานเนี่ยนะกว่าจะหายมันทุกข์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ต่อไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะต่อไปก็อภิชาเนี่ยนะอภิชาอยากได้ของคนอื่นเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมเห็นของคนอื่นแหมอยากให้มาเป็นของเรามันคนที่อิริษพวกเพ่งแรงอภิชาก็อยู่ใกล้ๆกับริษยาเนี่ยนะพวกนี้ตาร้อนนอนไม่ค่อยหลับอยากจะได้เนี่ยนะเครียดมากนะทำไมตัวเองไม่ได้แบบคนอื่นเขาบ้างเลยเนี่ยนะปัจจุบันนี่ก็ทุกข์หนักอยู่แล้วต่อไปคนที่มีจิตพยาบาทเนี่ยนะเห็นใครก็เป็นคนที่แช่งคนอื่นอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยนะก็สังเกตดูก็ว่านั่งกับคนขับรถเนี่ยจะรู้เลยว่าคนขับรถบางคนเนี่ยโอ้ยนั่งแช่งนั่งสอนกฎจราจรเต็มให้คนข้างๆฟังอ่ะนะคนข้างไม่ได้ขับด้วยซะหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าแหมก็ต้องนั่งฟังปาฐกถาเรื่องการวิธีใช้รถใช้ถนนบนรถเนี่ยนะเหนื่อยเนี่ยนะมันก็โอ้ยสอนไอ้คนนั้นเลี้ยวซ้ายไอ้คนนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาไอ้ทำไมไม่เบรกมั่งทำไมไม่โอ้ยแนะนำคนอื่นแล้วไอ้คนข้างๆได้ยินนะหูจะชาจะป่วยตายแล้วเนี่ยนะก็บอกคุณไอ้คนข้างหน้าเขาไม่ได้ยินหรอกเนี่ยนะไอ้ฉันเนี่ยได้ยินมานานแล้วนะเบื่อเต็มทีแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยนะวันหลังก็ไม่ไปด้วยแล้วนะถ้ายังบ่นกันอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะก็คือไม่รู้พูดทำไมเนี่ยนะบางทีก็ไม่สร้างสรรค์เลยเนี่ยนะทีก็พูดไปพูดมาบางทีคันเขาขับเร็วมากแล้วก็แช่งเขาส่งไปอีกเห็นไหมไปสำนักพญายมเถอะป้าอย่างเงี้ยเนี่ยบาปทั้งนั้นแหละพวกนี้ทุกตอนนั้นอ่ะโอ้ยเขาบอกว่าคนนั่งข้างๆยังเครียดเลยไม่ต้องพูดถึงใจของคนพูดเนี่ยนะจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์แบบต่อไปเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองกำลังทุกข์ขนาดไหนและผลแห่งความคิดเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นตำรวจจราจรสักหน่อยเนี่ยนะดีให้เป็นจราจรไปยืนเฝ้าสี่แยกแล้วจะรู้สึกเนี่ยนะว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะควบคุมจราจรขนาดนั้นอันต่อไปก็คือคนที่มีความเห็นผิดปัจจุบันนี้ก็ทุกข์แล้วก็ทุกข์เสวยทุกข์ต่อไปเช่นพวกอะไรนะพวกฤาษีทั้งหลายที่ไปเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้ไปต้องทรมานอาบทำตัวให้ทุกข์ให้ยากให้ลำบากเดือดร้อนเผ็ดร้อนพวกนี้ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ทั้งต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นทุกในปัจจุบันการถือปฏิบัติทุกในปัจจุบันแล้วก็ทุกต่อไปในอนาคตเพราะบางคนเนี่ยล่วงอกุศลกรรมบททั้ง10ข้อด้วยความทุกข์ทรมานมากเสร็จแล้วก็ผลแห่งการล่วงอกุศลกรรมบทไม่เคยมีสวรรค์นิพพานเพราะอกุศลกรรมบทรอกอกุศลกรรมบทเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตและก็นรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบอกุศลกรรมบทด้วยความทุกข์ทางกายด้วยความทุกข์กายทุกใจเนี่ยนะพวกนี้ก็ให้ผลต่อไปเป็นความทุกกายและทุกใจกลุ่มที่2ภิกษุทั้งหลายการยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุขต่อปัจจุบันแต่ต่อไปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยดูดีมีความสุขแม้ประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ผลต่อไปในอนาคต เช่นบางพวกชอบฆ่าสัตว์มีความสุขโสมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เสวยสุขโสมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเช่นยิ่งฆ่ายิ่งรวยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ดีใจชอบใจเนี่ยนะเพราะพวกนี้ยิ่งฆ่ายิ่งรวยยิ่งฆ่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยเท่านั้นก็ดีใจโอ้ดีใจแท้เนี่ยนะหรือไปได้ฆ่าในสิ่งที่คนที่เราอยากฆ่าเนี่ยนะแม้ดีใจมากที่มันตายซะได้ก็ดีเนี่ยนะได้เข็นได้ฆ่าก่อนฆ่าก็ดีใจที่จะได้ฆ่าฆ่าเสร็จแล้วก็ดีใจแต่กำลังฆ่านี่เดือดร้อนเสร็จแล้วก็ถามว่าอันนี้เรียกว่าสุขปัจจุบันนะโอ้ตอนฆ่ายิ่งฆ่าเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าบางทีเนี่ยอาชีพบางอาชีพที่สั่งฆ่าสัตว์วันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะโอ้ช่วงนี้ดีเหลือเกินฆ่าวันละพันว่าฆ่าวันละ 5,000 เนี่ยนะบางทีก็มาฟังก็ตกใจเหมือนกันบอกว่าหมูเนี่ยจังหวัดเดียวเนี่ยนะเขาบอกว่าฆ่าวันละประมาณ300ตัวไก่วันละเป็นหมื่นตัววันละเป็นหมื่นตัวเนี่ยนะทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอย่างอื่นอีกทั้งวันเนี่ยต่อวันเนี่ยนะกี่ร้อยล้านตัวโอ้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินเนี่ยนะสัตว์ตายเยอะแยะเลยเนี่ยนะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีดูจากอะไรหมูมันตายน้อยลงเป็นต้นเนี่ยนะไก่มันตายน้อยลงมันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในปัจจุบันเขาบอกว่าอ้าวก็สัตว์พวกนี้เกิดมาเป็นอาหารของพวกเราคุณพูดเองเนี่ยนะมันไม่ได้พูดแบบคุณหรอกเนี่ยนะแล้วก็เวลากรรมมันให้ผลแล้วก็จะรู้สึกเนี่ยนะว่าอะนะให้เรียกว่าสะท้อนสิ่งใดออกไปนั่นแหละคือกำไรที่ตัวเองจะได้รับในอนาคตปันสะท้อนปานาติบาตถึงจะอยู่ดีมีความสุขในเบื้องต้นแต่ต่อไปล่ะเนี่ยนะเราจะสุขอย่างนี้ตลอดไปไหมที่เป็นสุขอย่างนี้ไม่เพราะว่าบุญหลายๆอย่างมันปกปักรักษาเอาไว้หรอกเนี่ยนะก็ดูดีมีความสุขนะยิ่งฆ่ายิ่งเจริญเป็นต้นแต่จริงๆแล้วไม่หรอกนะยิ่งเดือดร้อนแหละต่อไปในอนาคตบางพวกเนี่ยนะลักทรัพย์พร้อมกับความสุขและโสมนัสก็เรายิ่งโกงยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเพียวเพลินอยู่สบายสุขเหลือเกินเนี่ยนะสบายใจเหลือเกินแต่ว่าผลต่อไปในอนาคตล่ะนะอาจจะจริงเนี่ยนะสบายทุกอย่างสมความปรารถนาได้อย่างที่ต้องการเนี่ยนะเมื่อขโมยเสร็จจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือทำอะไรได้สมความปรารถนาจะไปเที่ยวจะไปอะไรก็ได้สมใจอยากหมดทุกเรื่องหมดเลยเนี่ยนะอาจจะดูสบายจริงในเบื้องต้นนะอนาคตเราไม่สงสารตัวเองเลยหรือเนี่ยนะบางพวกก็ชอบทำประพฤติผิดกาในกามในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขโสมนัสในการประพฤติผิดในกามในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีความสุขพวกนี้ก็ล่ากามีสุมิชาวจารวัลคนสองคนเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยเขามีสติถิของเขาในการทำกามีเนี่ยนะกามีต้องได้วันละคนมันปีหนึ่งกี่ร้อยคนก็ว่าไปเนี่ยนะก็ทำอย่างนี้สัก 3-40 ปีเนี่ยนะบางคนเนี่ยทำจนถึงอายุ 7-80 ก็มีเนี่ยนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ฝรั่งเนี่ยมากนะก็มีความสุขดีนะแล้วบุญเก่ามันก็ตามปกปักรักษาให้สุขภาพแข็งแรงเป็นต้นเนี่ยนะตายแต่ว่าหลังจากตายแล้วก็อย่าได้เป็นญาติกันเลยในอนาคตที่ต่อไปเนี่ยนะบางพวกนี่มีความสุขในการพูดเท็จเนี่ยนะพูดจริงปนเล่นเล่นปนจริงพูดมูสาวาทเนี่ยนะจริงปนเท็จเท็จปนจริงพูดไปเนี่ยนะมีความสุขมากที่การหลอกคนอื่นแกล้งคนอื่นพูดให้คนอื่นก็เรียกว่ามีความสุขในการพูดเท็จอ่ะนะพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจผิดๆอะไรผิดๆตัวเองนั่งค้ำมีความสุขสุขอย่างนี้แหละที่จะทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะบางคนนี่พูดส่อเสียดแล้วก็พูดยุแยกถ้าพูดแล้วบ้านไหนเขาแตกแยกกันฟังนี้ตัวเองมีความสุขพูดแล้วเขาแตกแยกกันพูดแล้วก็ได้4 5ก๊ก10ก๊ก70ก๊กเนี่ยนะอู้ยิ่งมีความสุขพวกนี้แหละมีความสุขในการส่อเสียดแต่ว่าสบายใจมากดีใจมากเลยนะถ้ายิ่งเขาแตกแยกกันเท่าไหร่เราก็เจริญเท่านั้นมันก็ยุแย่ให้เขาแตกแยกกันไปเรื่อยละเนี่ยทุกข์สุขในปัจจุบันก็จริงแต่อนาคตล่ะนะเพราะเจตนาเลวร้ายที่ตนให้แก่คนอื่นเจตนาเลวร้ายนั้นจะย้อนกลับมาหาตนเนี่ยนะนี่ต่อไปบางคนนี่มีความสุขในการพูดคำหยาบหมายความว่าด่าเข้าไปเนี่ยนะด่าเขายังมีความสุขเนี่ยยิ่งด่าเขาเท่าไหร่ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นเท่าไหร่ตัวเองก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นยิ่งด่ายิ่งมีความสุขเนี่ยพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะมันต่อไปก็เดือดร้อนแน่ในอนาคตบางพวกเพ้อเจ้อเนี่ยนะมีความสุขในการเพ้อเจ้อเนี่ยยิ่งเพ้อเจ้อมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขสังเกตดูนะพูดเรื่องบางทีนั่งพูดไป3ชั่วโมงเอ๊ะพูดอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกโอ้มีความสุขเหลือเกินเป็นต้นถามว่าผลแห่งความเพ้อเจ้อเหล่านั้นล่ะเวลามันให้ผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยนะจะเจ็บปวดจะทุกข์ร้อนจะเดือดร้อนถึงไหนเนาะเนี่ยนะ อย่างบางทีเนี่ยนะอย่างไปเป็นเช่นตลกพูดจริงปนเท็จปนจริงพูดตลกโปคาเนี่ยนะพูดโจ๊กสัปดี้สัปดนเนี่ยพูดแล้วมีความสุขเพลิดเพลินมากแต่เวลามันให้ผลล่ะเวลามันให้ผลน่ะเจ็บปวดมากตอนทำนี่แม้มีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะเขาเรียกว่าวงการบันเทิงเขาว่างั้นนะบันเทิงเขาว่าโอ้ยเพลิดเพลินมีความสุขสนุกสนานเนี่ยนะพอมากำลังนึกถึงว่าเหตุเนี่ยใช่ล่ะแต่ว่าผลของเหตุล่ะนะผลมันกรรมมันมีผลอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะอันคนที่เพ้อเจ้อพูดจริงปนเท็จปนจริงพูดอกุศลทั้งหลายเนี่ยอยากคิดว่าเขามีความสุขคนที่ตลกจริงอ่ะไม่ตลกเลยเนี่ยนะชีวิตเขาไม่ได้ตลกพวกนี้เครียดมากเนี่ยนะอยากคิดว่าเขาแบบแม้ออกหน้าเวทีแล้วพูดอย่างมีความสุขตลกโปคาแล้วแม้เขามีความสุขเหลือเกินชีวิตมีแต่มุกตลกขำตลอดบอกไม่ตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะนั้นชีวิตเหล่านี้ก็ทุกปัจจุบันอาจบางทีอาจจะสุขบางครั้งอาจจะดูเหมือนมีความสุขในปัจจุบันแต่ว่าอันนั้นเสมือนหนึ่งมีความสุขแต่มันไม่ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแบบเหตุผลง่ายๆบอกจะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะทำไมจะต้องหาข้ออ้างให้ตัวเองปนบาปเปื้อนบาปอยู่ตลอดเวลาเล่าเนี่ยนะบางทีไม่มีความจำเป็นเลยเราที่เราต้องไปเปื้อนบาปเนี่ยนะแค่อยากให้คนอื่นหัวเราะแล้วเราเปื้อนบาปกลับมามันไม่ขำเลยเลยนะไม่อยากให้คนอื่นเขาหัวเราะแล้วเอามีดมากรีดหน้าตัวเองอะฉันนี่เก่งมากแล้วนะกรีดหน้าตัวเองไงนะไม่อยากให้คนอื่นเขาหัวเราะแล้วก็ควักลูกตาออกมาเอาเท้าขยี้เล่นอย่างเงี้ยถามว่ามันพวกนี้มันเดือดร้อนต่อไปในอนาคตขนาดไหนเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องมากำหนดให้ดีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากความฉลาดแค่ไหนเนี่ยนะเหตุปัจจุบันเป็นอย่างไรและผลที่จะได้รับต่อไปนี่เป็นอย่างไรเพราะพระพุทธศาสนาพูดถึงปัจจุบันในเหตุไม่ใช่แบบแม้ทั้งชาติทุกครั้งที่เราขยับตัวเนี่ยคือปัจจุบันในเหตุทุกครั้งที่เราพูดทุกคำพูดเนี่ยนะก็คือปัจจุบันในเหตุทุกความคิดที่เราคิดเนี่ยนะคือเหตุที่จะมีผลต่อไปในอนาคตบางอย่างเป็นกลุ่มเหตุปัจจัยเรียกว่าบางอย่างเป็นกลุ่มสหชาตปัจจัยบางอย่างเป็นกลุ่มอุปนิสยปัจจัยบางอย่างเป็นกลุ่มนานัคขะคณิกะกรรมปัจจัยเนี่ยนะพันพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยสะท้อนย้อนเข้าไปหาตัวเราทั้งหมดเนี่ยในอนาคตที่จะมีต่อไปบางที่อย่าเห็นแก่ความสุขสบายในปัจจุบันเพียงชั่วเล็กน้อยเลยเนี่ยนะจะอาจจะดูมีความสุขแต่ว่าต่อไปในอนาคตล่ะบางพวกเนี่ยนะมีความสุขในการมีอภิชาใช่ไหมปรารถนาโอ้ยเพ่งเล็งเห็นของคนอื่นเนาะมาเป็นของตนไปหมดเลยเนี่ยนะจะมีความสุขแม้จะได้อันนั้นจะมีความสุขแม้ถ้าอันนั้นมาเป็นของเราแล้วเราก็จะมีความสุขมากแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะถ้าจุติและปฏิสนธิอยู่ณที่ที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าอภิชฌาไม่ได้คิดร่วมกับกุศลอะไรมันถ้าเกิดร่วมกับอกุศลน่าจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผ้าม่านสวยๆแหวกดูเธอเนี่ยนะสัตว์อยู่ในนั้นเท่าไหร่เนี่ยนะใช่มั้ยพรหมแม้สวยๆไร้ฝุ่นอยู่ในนั้นน่ะเท่าไหร่นะมันทุกอย่างอย่างเช่นว่าบ้านทั้งหลายแม้ไม้ปาเก้ปูสวยแล้วปลวกอยู่ในนั้นน่ะเท่าไหร่เป็นต้นถ้าเรารู้ดูแล้วเนี่ยนะจะรู้ว่าทุกแห่งมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความสุขในปัจจุบันสุขจริงหรือต่อไปในอนาคตมาตั้งคำถามเนี่ยนะการตั้งคำถามแบบนี้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่การสำรวจตรวจสอบการพิจารณาเป็นหน้าที่ของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเขาจะสำรวจตรวจสอบว่ามันดีจริงไหมมันให้ผลเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีก็จะได้แก้ไขถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะได้มั่นใจทำให้ยิ่งกว่าเดิมเนี่ยนะมันการสำรวจตรวจสอบการพิจารณานั่นแหละเป็นหน้าที่ของบัณฑิตบัณฑิตจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุในแห่งสุขในปัจจุบันหรืออะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ในที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะบางพวกก็มีความสุขกับการแช่งคนอื่นเพ่งเล็งคนอื่นเนี่ยนะมีความสุขในการที่มีจิตพยาบาทคิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ผลที่ตัวเองจะได้รับอนาคตล่ะบางพวกมีความเห็นผิดเนี่ยนะเป็นเจ้าลัทธิเป็นมิจฉาทิฏฐิซ้อนมิจฉาทิฏฐิเผยแพร่มิจฉามีความเห็นผิดบริบูรณ์ไปด้วยลาภสักการะชื่อเสียงและสรรเสริญเป็นต้นแล้วสิ่งเหล่านี้มีผลยังไงในอนาคตเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เรียกว่าสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ในอนาคตเนี่ยนะเพราะการที่ทำอะไรที่มันล่วงอกุศลกรรมบถเนี่ยนะดูดีมีความสุขในปัจจุบันแล้วอนาคตล่ะอนาคตเนี่ยต้องไม่ลืมว่า อดีตเหตุปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอนาคตเขาบอกบางคนก็บอกอยู่ไกลเนี่ยนะเราจะคิดหรือว่าอายุเรา 5-60 ปีนี่มันมาเร็วหรือมันมาช้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยปีนี้50แล้วปีนี้60แล้วน้องเรืองปีนี้เกือบจะ70แล้วนะน้องเรืองอ่ะเกือบนะไม่ได้บอกว่าถึงเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็70แล้วน้องเรืองนะจะเป็นนานอะไรนะเมื่อก่อนไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่หลายคนบอกแป๊บเดียวเราก็คุยไปคุยมาตอนนั้นก็อายุ60กว่าเอาตอนละเอา70แล้วเหรอว่าอะไรจะไวขนาดนั้นแป๊บเดียวถ้าท่านไวขนาดนั้นแล้วเราล่ะไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวนะย้อนกลับไปดูเด็กๆว่าเราแก่ขนาดนี้เลยเหรอเหมือนกันมันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็โชคดีหน่อยนะก็อยู่ในเนี่ยในกลุ่มของคนอายุมากๆก็เลยเรายังดูเด็กแค่นั้นเองนะแต่ไปเดินอีกที่หนึ่งแล้วทำไมเราแก่ขนาดนี้เนี่ยนะพอดีว่าอยู่ในแบบกลุ่มคนที่อายุ70 80เนี่ยนะเราก็เลยยังเด็กๆเนี่ยนะที่ไหนได้นี่ไปเข้าใจผิดเลยเนี่ยนะมองเห็นน้องพาปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าโอ้โหเราเนี่ยแก่ขนาดนี้เลยเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละวัตตะเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกินก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเหตุที่กำลังทำอยู่ผลต่อไปควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะผลที่ได้รับต่อไปควรจะเป็นอะไรคิดว่าจะหัวเราะรับหรือว่าร้องไห้รับดีผลที่ทำอ่ะนะยิ้มมาเถอะมาเถอะโอ้อยากให้บุญมันให้ผลมานานแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหรือว่าแม้อย่าเลยอย่าเลยจะหลบไปอยู่ตรงไหนดีเนาะเนี่ยนะก็ทบทวนเอาเนี่ยนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอ้ยที่ผ่านมาสำคัญตรงที่ว่าขณะนี้คือเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นปุพเพกตปุญญาตาหรือว่าปุพเพอกตปุญญาตาเนี่ยนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้แหละมันจะเป็นบุญต่อไปหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าขณะนี้อย่างที่เราทำเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันจะชาติหน้ามันจะอยู่ไกลนะเพราะพวกนี้จะเป็นอดีตชาติทันทีเลยเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เป็นอดีตชาติแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็เป็นอดีตชาติแล้วจะไปนานอะไรเพราะสิ่งที่เราสังสมปัจจุบันเนี่ยควรจะหัวเราะรับหรือว่ายิ้มรับหรือว่าร้องไห้รับหรือแม้ก็ได้ว่าต้องไปเที่ยวสะเดาะเคราะห์เลยโอ้อย่าเลยอย่ามาอย่าทันเลยเบี่ยงที่สุดหลบที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าหนีเคราะห์หนีกรรมหนีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็คือสิ่งนี้สิ่งที่เรากำลังทำในปัจจุบันควรจะเป็นโชควาสนาในอนาคตหรือควรจะเป็นเคราะห์ร้ายกรรมร้ายที่จะตามให้ผลในอนาคตเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะมันก็เหมือนกับวิชาเรียนผูกดวงให้กับตัวเองในอนาคตจะเอาดวงผู้อะไรเอาดวงกลุ่มไหนอ่ะจะเกิดราศีอะไรก็เลือกเอาก็แล้วกันนะราศีตระกูลสูงก็นู่นแหละนอบน้อมพระรัตนตรัยมากๆเนี่ยนะราศีอยู่ดีมีสุขก็เนี่ยสร้างเหตุแห่งความสุขเธอเดี๋ยวมันต่อไปมันก็ดีเองแหละแต่ถ้าหากว่าแม้ทำแต่ชั่วแล้วอยากได้ดวงดีๆเนี่ยก็กรรมของดวงจริงๆเนี่ยนะนี่ต่อไปมาดูข้ออื่นอีกเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มีความสุขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเช่นบางคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะไอ้การรักษาศีลนี่มันทุกข์แท้เนี่ยนะทุกข์ในปัจจุบันเพราะเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยอยู่ด้วยความทุกข์มากบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเขามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาอยากจะรักษาศีลเขาไม่ยอมฆ่าสัตว์ถูกด่าเช้าด่าเย็นว่ามันไม่ยอมทำมาหากินมันไม่โอ้ถูกด่าเช้าเย็นอ่ะนะไอ้คนนี้มันก็หนักไปทางขี้เกียจด้วยเหมือนกันมันก็เลยสมควรกับการถูกด่าเนี่ยนะมันก็ไม่ไปทำอย่างอื่นที่มันดีมีค่าหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่ว่าเหตุผลที่ถูกด่าก็เพราะไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะอาจจะเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะเดือดร้อนในปัจจุบันเช่นในเหตุการณ์บางอย่างถ้าเขาเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์มันก็เบียดเบียนเราเป็นต้นอาจจะทุกข์ในปัจจุบันแต่เจตนาที่เว้นนั้นน่ะเป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตบางพวกเนี่ยเพราะเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยก็เลยปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าถ้าเราโกงสักมันก็จะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปใช้น่าจะอย่างมีความสุขแต่เพราะความที่เราไม่คดไม่โกงไม่อะไรอาจจะลำบากบ้างในตอนต้นเนี่ยนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขในอนาคตบางพวกเนี่ยนะขณะที่งดเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารก็ทุกข์ในปัจจุบันเพราะไม่ทำความชั่วบางอย่างก็เป็นที่อะไรนะดูหมิ่นเหยียดหยามกันแน่กันแหนเป็นต้นของบางกลุ่มแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปในอนาคตการพูดเท็จเนี่ยนะการพูดความการไม่เว้นจากเรียกว่าการงดเว้นจากพูดความจริงเนี่ยบางคนเนี่ยขณะที่เว้นเนี่ยเพราะความที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็เลยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากแต่การงดเว้นจากการพูดเท็จก็เป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตเนี่ยนะการเว้นจากคำพูดส่อเสียดเนี่ยอาจจะทุกข์บางคนเนี่ยทำแล้วก็เป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าไปอยู่ในบางสถานเหตุการณ์สถานที่บางทีเนี่ยถ้าไม่ส่อเสียดเราก็อยู่ลำบากทีนี้พอเราเว้นจากการส่อเสียดเราก็เดือดร้อน แต่ว่าไอ้ความเดือดร้อนอันนี้เดือดร้อนในปัจจุบันทุกในปัจจุบันแต่ก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขในอนาคตเนี่ยนะบางทีการที่เราไม่พูดคำหยาบเขาด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเหมือนกับว่ากลืนน้ำลายไว้ในอกตลอดเนี่ยไม่ใช่น้ำลายกลืนน้ำตาไว้ในอกตลอดเพราะตัวเองถูกด่าบ่อยๆเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเหมือนกับถูกด่าบ่อยๆก็ต้องแหมไม่กล้าด่าตอบถ้าเราด่าตอบเขาก็เลิกด่าแต่ว่าเขายอมไม่ยอมที่จะละเมิดเนี่ยนะบางทีก็อาจจะเรียกว่าเก็บกดในใจบ้างเพียงครั้งคราวแต่การที่เราไม่ด่าตอบเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่จะมีในอนาคตบางทีเนี่ยถ้าเราเพ้อเจ้อเราก็สบายนะแต่ว่าการเพ้อเจ้อก็เป็นเหตุงดเว้นจากการเพ้อเจ้อก็เลยทุกโทมนัสเนี่ยนะการงดเว้นจากความเพ้อเจ้อถึงว่าทุกโทมนัสในปัจจุบันแต่ก็ให้ผลเป็นความสุขในอนาคตบางคนเนี่ยนะอยู่ด้วยอนัพพิชาความไม่เพ่งเล็งเนี่ยนะบางทีก็อยู่ด้วยความทุกข์เหมือนกันนะคนอื่นเขาดูถูกเขาเหยียดยามเขาดูหมิ่นเขาเหยียดยามเป็นต้นเนี่ยนะเพราะในบางสังคมเขาชื่นชมคนที่มีอภิชามากๆอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เดือดร้อนละมาทุกข์แต่ว่าก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขบางพวกเนี่ยนะการที่เราไม่มีจิตคิดพยาบาทเนี่ยนะไม่รู้จักโกรธบางทีก็ทุกข์เพราะไม่โกรธเหมือนกันนะถามว่าทำไมเพราะคนอื่นเขาจะเบียดเบียนเราเขาก็จะแกล้งเขาจะรังแกเขาจะอะไรเป็นต้นแต่ว่าการที่เรามีจิตไม่พยาบาทก็เป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตจริงๆแต่ที่เราทุกข์ในปัจจุบันก็เพราะอกุศลบางอย่างที่เราเคยทำในอดีตเป็นปัจจัยนั่นแหละทีนี้การมีความเห็นถูกเนี่ยนะไอการมีสัมมาทิฏฐิบางทีก็ทุกโทมนัสในปัจจุบันอย่างการที่เรารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะตกไปอยู่ในบางกลุ่มบางสมาคมเนี่ยการที่เรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราก็เดือดร้อนเราก็ลำบากเนี่ยนะเช่นว่าเรารู้บุญรู้บาปแล้วเราต้องไปร่วมเรียกว่าไปเกิดไปอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนที่เขากำลังทำบาปเนี่ยเราก็ทุกข์ละเราก็เดือดร้อนละเราไม่มีความสุขเลยอย่างเราเนี่ยมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์มีผลแล้วเราไปอยู่ใกล้กับคนฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็เดือดร้อนเรารู้ว่าอทินาทานมันมีผลให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะแล้วเราไปอยู่ใกล้กับคนเหล่านั้นเราก็เดือดร้อนนะไปอยู่กับใกล้กับคนที่เป็นพวกทำทุจริตกรรมเราก็เดือดร้อนแม้ได้ข่าวได้ฟังเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ลำบากแต่ความทุกข์เหล่านี้ที่เกิดจากปัญญาเนี่ยนะเกิดจากสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในอนาคตหรือการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะการเจริญสมถะวิปัสสนาบางทีก็ทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากเหมือนกันแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปในอนาคตเพราะบางคนเนี่ยรักษาศีลประพฤติธรรมเนี่ยนะการรักษาศีลการประพฤติธรรมรักษากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์แต่ว่าต่อไปให้ผลเป็นสุขเพราะพระองค์ตรัสว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะทีนี้ในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะกลุ่มสุดท้ายก็คือสิ่งที่เป็นความสุขในปัจจุบันและให้ผลเป็นความสุขต่อไปในอนาคตพวกนี้เรียกว่าเจริญกุศลอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่มากนะแต่ก็พอมีแต่ก็ไม่มากเช่นว่างดเว้นจากปานาติบาตพร้อมกับสุขโสมนัสเพราะเว้นจากการฆ่าเป็นปัจจัยก็มีแต่ความสุขโสมนัสบางคนเนี่ยมีความสุขในการงดเว้นจากอทินนาทานมีความสุขเพราะงดเว้นจากอทินนาทานบางคนนี่มีความสุขเพราะงดเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารมีความสุขเพราะงดเว้นจากมุสาวาทมีความสุขเพราะงดเว้นจากปิสุนาวาจามีความสุขเพราะงดเว้นจากพุสวาจามีความสุขเพราะงดเว้นจากสัมผัสปลาปะมีความสุขเพราะเจริญอานาพิชามีความสุขเพราะเจริญอัพยาบาทมีความสุขเพราะเจริญสัมมาทิฏฐิสรุปว่ามีความสุขในการทำกายทุสุจริตมีความสุขในการพูดวจีสุจริตมีความสุขในการคิดที่เป็นมโนสุจริตเพราะฉะนั้นพวกนี้สุขทั้งในปัจจุบันและสุขต่อไปเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์นะพวกนี้ก็สุขปัจจุบันแล้วก็สุขต่อไปก็นับว่าเป็นพวกที่มีบุญมากอดีตเนี่ยทำบุญมาดีพวกนี้มีความสุขในการรักษาศีลเนี่ยมีความสุขในการประพฤติธรรมมีความสุขในการรักษากุศลกรรมบถผลแห่งการรักษาศีลกุศลกรรมบถก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปสูตรนี้เนี่ยจริงๆแล้วสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างดีบางพวกเขาบอกว่าเขาเรียนปฏิจจสมุปบาทมาเยอะแต่ว่าวินิจฉัยข้อมูลเหล่านี้ไม่แม่นก็น่าสงสารเพราะความรู้อันนี้จริงๆนั่นแหละคือปฏิจจสมุปบาทอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะสุขในปัจจุบันทุกต่อไปทุกในปัจจุบันทุกต่อไปเอาใหม่นะทุกในปัจจุบันทุกต่อไป สุขในปัจจุบันทุกต่อไปทุกในปัจจุบันสุขต่อไปสุขปัจจุบันสุขต่อไปเนี่ยนะแต่ก็ต้องแยกกุศลอกุศลเนี่ยนะแยกกุศลอกุศลแยกกุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเพราะบางคนเนี่ยทุกในการทําอกุศลกรรมบถแต่อกุศลกรรมบถก็ให้ผลเป็นทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายบางคนนี่ถึงจะมีความสุขในการทําอกุศลกรรมบถแต่อกุศลกรรมบถก็ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปบางคนเนี่ยนะมีความทุกข์ในการรักษากุศลกรรมบถแต่ศีลทั้งหลายก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปบางคนมีความสุขในการรักษาศีลแต่ก็ศีลเหล่านั้นก็ให้ผลเป็นความสุขต่อไปเพราะอะไรเพราะกุศลก็คือกุศลที่ไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขอกุศลก็คืออกุศลคือสิ่งที่มีโทษและให้ผลเป็นความทุกข์ต่อไปเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะพระองค์ก็เปรียบเทียบอุปมาในข้อ530หน้า378ภิกษุทั้งหลายน้ำเต้าขมเจือด้วยยาพิษทีนั้นมีคนอยากเป็นไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกคนก็จะกล่าวว่านี่เนี่ยนายนี้เป็นน้ำเต้าขมเจือยาพิษเนี่ยนะถ้าคุณประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าขณะที่คุณกำลังดื่มมันอยู่นั่นแหละจะไม่อาเจียนเพราะสีและกลิ่นและเพราะรสเลยแต่ทว่าเมื่อคุณดื่มเสร็จแล้วจะตายหรือไม่อย่างนั้นก็จะทุกปางตายไอ้คนนี้หิวกระหายมาก็เลยมาดื่มน้ำเต้าขมนั้นน้ำเต้าขมที่เจือด้วยยาพิษเนี่ยนะโดยที่ไม่ยอมบ้วนทิ้งเลยกลืนเข้าไปเบ็ดเสร็จและขณะที่เขากลืนเนี่ยนะไม่ว่าสีกลิ่นรสก็ไม่ทำให้อาเจียนแต่ว่าดื่มเสร็จก็ตายหรือว่าทุกปางตายฉันใดพวกที่สมาทานแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นทุกข์ปัจจุบันและเป็นทุกข์ต่อไปก็ฉะนั้นมันพวกที่ล่วงอกุศลกรรมบถด้วยความทุกข์เนี่ยนะก็แล้วก็ทุกข์ต่อไปด้วยก็เหมือนกับคนดื่มยาพิษที่อยู่ในน้ำเต้าขมหรือว่าในบวบขมบวบขมเนี่ยยอมขนาดว่าเอานิดๆมาทานเนี่ยนะก็ยังทั้งอาเจียนทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเนี่ยนะไอ้ต้นบวบขมเนี่ยมันร้ายแรงมากถ้าน้ำเต้าขมก็ลักษณะเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มีโทษแล้วผสมยาพิษเข้าไปอีกเนี่ยนะไอตอนกินนี่มารสชาติห่วยสิ้นดีเลยนะไม่สับปะรดอะไรเลยแล้วก็ต่อไปในอนาคตล่ะให้ผลนะผลแห่งยาพิษเป็นยังไงการทำบาปของบางคนปัจจุบันก็ทุกหนักเพราะอาชีพการทำบาปใช้ชีวิตด้วยปานาติบาตอทินนาทานกาเมเป็นต้นเนี่ยทุกร้อนเดือดร้อนลำบากแล้วผลที่จะมีต่อไปในอนาคตก็เดือดร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าดื่มยาพิษมีรสขมว่างั้นเถอะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันและต่อไปเหมือนไหนเหมือนคนดื่มเหล้าอ่ะโยมเอ้ยเหล้ามันไม่ได้หวานเลยนะไม่ได้หวานเหมือนน้ำหวานอะไรน้ำหวานเฮบลูบอยเนี่ยนะเมื่อก่อนไปกับโยมคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วว่าแกอยู่แถวนี้บอกรสชาติมันไม่ได้ดีเลยขวดหนึ่งตั้งหลายพันเนี่ยไม่ได้แพงเท่าวิตามินเลยเนี่ยนะซื้อเหล้าได้แต่ซื้อวิตามินบำรุงร่างกายบ้างไม่ยอมเนี่ยประหยัดเนี่ยนะอดออมเนี่ยและยอมเป็นหวัดฟืดฟาดนั่งอยู่ใกล้ๆนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะบางพวกก็บอกว่ามีหม้อน้ำสำริดเนี่ยนะพวกที่สองนะหม้อน้ำสำริดสีกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยแต่ว่าเป็นน้ำเจือยาพิษเนี่ยนะแม้เป็นเรียกว่าอะไรนะหม้อนี่สวยมากน้ำก็หอมกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยเป็นต้นแต่มันผสมยาพิษชนิดร้ายแรงเข้าไปก็บอกว่าคราวนี้คนที่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์อีกคนหนึ่งก็บอกเขานี่เนี่ยนายหม้อน้ำสำริดสีก็งามกลิ่นก็หอมรสอร่อยแต่ว่าไอหม้อน้ำสำริดอันนี้มันเจือด้วยยาพิษถ้าคุณต้องการก็ดื่มเถิดถ้าคุณดื่มกำลังดื่มสีกลิ่นรสไม่ทำให้อาเจียนแต่ถ้าคุณดื่มเสร็จคุณจะตายหรือทุกข์เจียนตายเขาก็เลยดื่มโดยไม่ยอมพิจารณาแล้วก็ไม่ยอมบ้วนทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเขากำลังดื่มอยู่นั่นแหละเกิดนะไม่เกิดอาเจียนเพราะสีกลิ่นหรือรสแต่ว่าดื่มเสร็จแล้วก็ถึงตายแล้วก็ทุกปางตายฉันใดอันนี้กรรมสมาทานหรือว่าสมาทานแล้วปฏิบัติบางอย่างจริงปัจจุบันนี้เขามีความสุขแท้เนี่ยนะแต่ว่าผลต่อไปที่จะมีในอนาคตก็เดือดร้อนทีนี้พวกที่ปฏิบัติสุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ในอนาคตล่ะเปรียบเหมือนว่ามีน้ำมูดยาที่ทำจากน้ำปัสสาวะเนี่ยผสมด้วยตัวยาต่างๆมีคนเป็นโรคผอมเหลืองมาถึงก็บอกเขาว่านี่เนี่ยนายน้ำมูดตัวยาที่มาผสมกับน้ำมูดเนี่ยถ้าคุณดื่มเถิดแต่ว่าคุณกำลังดื่มไม่อาเจียนเพราะสีเพราะกลิ่นแต่ว่ารสไม่ดีเลยนะก็เรียกว่าเพราะอะไรเพราะแม้ยาน้ำที่ทำจากปัสสาวะมันจะไปรสอร่อยจากไหนนะ แต่ว่าเมื่อคุณดื่มเสร็จแล้วคุณจะมีความสุขหายโรคเขาก็เลยดื่มโดยที่พิจารณาแล้วไม่ยอมบ้วนทิ้งถึงจะรู้รสชาติห่วยมากนะไม่อยากดื่มไม่อยากกินเลยแต่ว่าก็ยอมดื่มกินเพราะเวลาที่เขาดื่มอยู่นั่นแหละไม่อาเจียนเนี่ยนะเสร็จแล้วพอดื่มเสร็จหลังจากนั้นก็หายทุกข์ปราศจากทุกข์แล้วก็มีแต่ความสุขฉันใดบางพวกก็เหมือนกันเนี่ยนะที่สมาทานยึดถือสิ่งที่ทุกปัจจุบันเช่นรักษากุศลกรรมบทเรียกว่ากล้ำกลืนฝืนใจรักษาศีลเนี่ยนะคนอื่นเขาก็ต่อว่าบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าเรารักษาศีลแล้วจะมีความสุขนะเดี๋ยวคนโน้นก็ว่าบ้านโน้นก็เหน็บเอาบ้านคว้าบ้านซ้ายบ้านคว้าบ้านหน้าบ้านหลังไปที่ทำงานเขาก็ต่อว่าเอาเนี่ยนะตั้งชื่อให้เราพิเศษพิเศษเป็นมหาโดยที่ไม่ต้องสอบบาลีเป็นต้นเนี่ยนะก็ตั้งชื่อเป็นต้นโอ้ยสารพัดอย่างทั้งเหน็บทั้งแนมเป็นต้นเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์แต่ว่าอนาคตต่อไปก็ให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะเขาบอกว่าคือเขามาไม่ได้คิดเพื่อที่จะลักษณะเหยียดหยามเนี่ยนะแต่วิธีฝึกคิดเพื่อให้เรามีความอดทนเราเดินผ่านที่สุนัขมันเยอะๆเนี่ยมันจะแบบมันจะหมอบแล้วก็นอบน้อมพี่นอบพี่เทากับเราไหมไม่แล้วมันทำยังไงวิสัยของเขามันก็เห่ามันก็หอนมันก็อะไรเป็นต้นแล้วก็ทำใจที่ว่าเออวิสัยของสัตว์บางพวกเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราไปอยู่ในที่ที่แมลงมันชุมยุงมันชุมเนี่ยมันจะบอกโอ้มันจะมาช่วยบินใกล้ๆเราจะได้แบบสบายๆให้ลมดีไหมไม่มันก็มากัดพวกยุงพวกเลือดพวกไรทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนิสัยของคนที่ทำกรรมเพื่ออนาชาติอาชาติต่อๆไปเขาจะได้เป็นยุงเป็นไรเป็นอะไรเป็นต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหนักใจอะไรกับเขาหรอกเราสงสารเขาเถอะโอ้เขานี่แยกดีแยกชั่วไม่เป็นเลยเนาะเนี่ยนะสงสารเขาเถอะว่าเราเนี่ยอดีตเขาเคยทำแบบนี้มานี่แหละพอชาตินี้มาเราเริ่มมารักษาศีลคนอื่นมาคอยกันแน่กันแน่มาคอยถากคอยทางแสดงว่าเราไม่ธรรมดาเหมือนกันนะในอดีตเนี่ยนะแสดงว่าเราเนี่ยแม้มันสุดยอดเหมือนกันนะในความเลวเนี่ยนะแสดงว่าเห็นคนทำดีเนี่ยเราก็เหน็บนะแสดงว่าเหน็บบ่อยมากเลยสังเกตนิสัยนะคนเนี่ยจะได้รับวิบากในสิ่งที่ตัวเองทำมาถ้าชอบเป็นถ้าถูกเหน็บบ่อยๆนะแสดงว่านิสัยเราก็ชอบแว้งกัดคนอื่นไม่เบาเหมือนกันนะเราก็ไม่ใช่ว่าคนดีมาแต่ไหนแต่ไรมารอกเนี่ยนะก็ทำใจเอาเถอะถูกคนอื่นเขาด่ามาบ้างจริงๆแล้วถ้าเขาคำที่เราเคยด่าทั้งหมดนะมันย้อนกลับมาหาเราเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะอย่าไปเข้าข้างตัวเองพอมารักษาศีลบ้างก็ทำเป็นคนดีคนดีลอยมาจากวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะพื้นฐานก็ไม่ได้ดิบได้ดีมาจากไหนมันก็อดทนเถอะเนี่ยนะก็บอกเอ้ยนี่กรรมเอ้ยนี่มันเพิ่งให้ผลเนาะว่างั้นน่ะสมเหตุสมผลแท้เนี่ยนะตอนนี้บาปมันก็ให้ผลแล้วตอนนี้เรามาทำบุญทำบุญให้ผลเราจะมีความสุขอย่างเดียวว่างั้นก็ต้องคิดนะว่าเดิมยาอะไรนะเดิมยาที่ผสมกับน้ำมูดเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นอันสุดท้ายก็บอกว่าน้ำส้มเรียกว่ามีนมส้มเนยน้ำผึ้งเนยใสน้ำอ้อยที่เอามาระคนกันเนี่ยนะบุคคลเนี่ยเป็นโรคลงแดงมาถึงคนก็บอกว่านี่เนี่ยนายนี้นมส้มผสมน้ำผึ้งเนยใสน้ำอ้อยมาระคนกันถ้าคุณต้องการก็ดื่มเถิดทั้งคุณดื่มอยู่นั่นแหละไม่ว่าสีกลิ่นรสไม่ทำให้อาเจียนแต่ว่าดื่มเสร็จแล้วคุณก็จะมีความสุขเรียกว่าได้ตัวยาอย่างดีชนิดพิเศษดื่มก็อร่อยเนี่ยนะเขาดื่มโดยที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วก็ไม่บ้วนทิ้งเมื่อกำลังดื่มอยู่นั่นแหละเขาไม่อาเจียนเพราะสีกลิ่นรสเลยเมื่อดื่มเสร็จแล้วก็มีความสุขฉันใดการรักนะการสมาทานธรรมะแล้วปฏิบัติเนี่ยนะสิ่งในเป็นสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขต่อไปในอนาคตก็ฉันนั้นเปรียบเหมือนดื่มนมส้มผสมน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยเนี่ยนะมีแต่ความหวานมีแต่รสอร่อยฉันใดบางคนเขาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายในฤดูสาดเดือนท้ายฤดูฝนเมื่อฝนซาลงเมฆก็ปราดไปพระอาทิตย์ก็ขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศย่อมแผดแสงสว่างจ้าฉันใดเคยดูดวงอาทิตย์ตอนเช้าไหมเวลามันขึ้นนะฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนการสมาทานประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุขในปัจจุบันและเป็นสุขที่ต่อไปก็เหมือนกันขจัดการติเตียนของสมณะพราหมณ์เป็นอันมากแล้วแสงสว่างแจ่มแจ้งรุ่งเรืองฉันนั้นเพราะอะไรเพราะพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยรักษากุศลกรรมบทอย่างมีความสุขและต่อไปก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกนี้มีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความรุ่งโรจน์เหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยนะที่ส่องสว่างปราศจากเมฆหมอกในฤดูสาดฉะนั้นเนี่ยนะนั้นก็เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้จบลงพระภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะนั้นก็จากธรรมสมาทานสูตรเนี่ยนะพวกเราทั้งหลาย หลายท่านที่มาศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนปัจจุบันอาจจะทุกข์บ้างก็ทนไปเถอะแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปในอนาคตผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้ประสบแต่ความสุขต่อไปในอัตถกถาหน้า385ท่านบอกว่าสูตรนี้เทวดาชอบมากเทวดาชอบมากเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เทวดารักใคร่ชอบใจมากเขามีเรื่องเล่าเนี่ยนะที่ประเทศศรีลังกาทางทิศใต้เนี่ยมีจังหวัดชื่อว่าหัสดิโภคมีวัดบังกูลอยู่ที่นั่นที่ประตูโรงอาหารของวัดนั้นน่ะมีเทวดาสิงห์อยู่ที่ต้นบังกูลตอนกลางคืนภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกำลังสรุปพระสูตรนี้ด้วยทำนองบทสวดคือเอาพระสูตรเหล่านี้มาแสดงเนี่ยนะเทวดาที่อยู่ต้นไม้นั้นก็อนุโมทนาสาธุการภิกษุหนุ่มก็ถามว่านั่นใครบอกข้าพเจ้าเป็นเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้นี้ภิกษุหนุ่มก็บอกว่าท่านเลื่อมใสในอะไรในเสียงหรือในสูตรก็บอกว่าท่านผู้เจริญใครๆก็มีเสียงทั้งนั้นแหละแต่ข้าพเจ้าเลื่อมใสในพระสูตรวันที่พระศาสดาทรงนั่งแสดงอยู่ที่พระเชตวันในวันนี้ไม่มีใครเรียกว่ากับสิ่งที่ท่านสาธยายไม่ต่างกันทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะไม่ต่างกันแม้แต่อักขระตัวเดียวก็บอกว่าพระศาสดาแสดงให้ท่านฟังหรือก็บอกใช่แล้วท่านยืนฟังอยู่ที่ไหนก็บอกว่าข้าพเจ้าวันนั้นข้าพเจ้าก็ไปที่เชตวันเหมือนกันแหละแต่เทวดาคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เนี่ยนะมาข้าพเจ้าก็เลยคนบุญน้อยก็ต้องถอยให้คนบุญมากใช่ไหมเคยไปไปอยู่ที่ตรงไหนนะพอเราไปอยู่เนี่ยคนบุญมากเขามาก็ไล่ที่เราไปหมดเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอย่างในเมืองต่างๆนี่ก็เหมือนกันถูกไล่ที่ออกไปเยอะก็พวกบุญน้อยนะหาที่อยู่ลำบากเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเลยได้มายืนฟังอยู่ที่นี่แหละว่างั้นพระพุทธเจ้าอยู่เทตวันแต่ยืนฟังอยู่ที่ศรีลังกาก็ห่างกันเป็นพันกิโลเนี่ยนะเกือบ 2,000 กิโลอ่ะภิกษุหนุ่มก็ถามว่าเอาท่านอยู่ที่นี่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าด้วยหรือเขาบอกได้ยินแบบได้ยินหรือจ้าเขาบอกได้ยินเหมือนกับว่านั่งเนี่ยนั่งพูดอยู่ข้างๆหูนี่แหละเหมือนพระพุทธเจ้ายืนอยู่แสดงข้างหูเขาบอกแล้วท่านเห็นรูปพระพุทธเจ้าไหมได้ยินเสียงเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังข้างหูแล้วเห็นหน้าพระพุทธเจ้าไหมเห็นคิดว่าพระพุทธเจ้าดูแต่ข้าพเจ้าคนเดียวเลยตั้งตัวไม่ติดเลยว่างั้นน่ะเขาบอกว่าเหมือนอะไรเคยกลางคืนเดือนแสงจันทร์ส่องสว่างไหมถ้าอยู่กลางคืนเดือนแสงจันทร์ส่องสว่างเนี่ยนะมันก็เหมือนว่าดวงจันทร์ส่องให้เราดูอยู่คนเดียวเพราะเราไม่ค่อยมองเห็นคนอื่นว่าคนอื่นเขามองเห็นหรือเปล่าดวงจันทร์เหมือนกับส่องให้แต่ตนคนเดียวฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็แสดงธรรมเนี่ยพระพักของพระองค์ก็จะปรากฏต่อผู้ที่ฟังพระองค์เหมือนกับดวงจันทร์ส่องสว่างเสียงก็เหมือนกับว่าคุยกับเราคนเดียวว่างั้นเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเทวดาก็บรรลุโสดาปัตติผลคือวันที่ฟังจากพระพุทธพจน์เพราะสูตรเหล่านี้สูตรเหล่าใดเป็นที่ทำให้เป็นเหตุให้เทวดาบรรลุมรรคผลสูตรเหล่านั้นจะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมสมาทานที่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็ได้รับความสุขต่อไปโดยทั่วกันเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้